Szervuszok, kedves nézők! Sirius és Csonti újra jelentkezik így nagyon gyorsan, spontán 95. alkalommal a CubeCast-ben. Sziasztok! Nem gyorsan, spontán. 95? Nem 95. az összes, amit csinálok most ever? Jó, nyilván nem. Tehát, oké, tudom, hogy a válasz az, hogy nem. Csak nekem valahogy tökre úgy rémlik, hogy már mióta a 95. ennél tartunk. Most... Ez egy elvi kérdés volt, megyünk tovább. Oké, okay. Szóval hogy... most így a 95-ösök számát éljük valamiért, és én nagyon remélem, hogy a Skype, illetve az XSplit nem omlik össze. Nagyon remélem, mert most hirtelen nagyon furcsán kezdett viselkedni, de már mint technikai problémákat így is megszokhattuk. Na, ma kivételesen sokat fogunk a játékokról beszélgetni, egy kis Rage-től eltekintve, ami aztán lehet, hogy megalapozza a következő egy óra beszélni valóját, de mindegy. Még így az elején szeretnék elnézést kérni, mert ugyanis az agyam az úszik a takonyban, így a mai nap ez így kijött, és lehet, hogy néha fogok így egy zsepifújásnyi szünetet tartani. Ne izguljatok, ilyenkor a mikrofont majd így kinyomom jól, úgyhogy ennyi. De ha esetleg az orrom alatt nagyon csillogna valami, akkor majd igyekszem ezt orvosolni. Igen, igen. Micsoda erős indítás ez ennek a streamnek. Igen, most már, hogy mindenki elkapcsolt, akkor beszéljünk normális dolgokról. Egyébként van különbség, mert tehát gondolom azt mindenki érzi, vagy beszéljük már egy picit, tehát hogy így van különbség, amikor a tömény a cucc, és amikor csak így, mintha víz folyna ki. Tehát, hogy így... Most erősen indulunk tényleg. Ja, a nátha! Oké, okay, értem. Igen, nátha. Vagy nem tudom, ez nátha egyébként, vagy allergia? Van még egy Az allergiámnak már a végén vagyok, de hogy ne örüljek túlságosan, most így bekaptam ezt a jó kis dáthát, úgyhogy lesz itt öröm és vigasság. Ha valamire még szükséged volt valószínűleg így szeptemberben az a nátha, én most valószínűleg csak azért úsztam meg, mert nem... Hát őszintén szóval nem is nagyon voltam kint az elmúlt... Azon gondolom, mikor voltam kint utoljára. Szombaton. Igen, szombaton voltam a házon kívül utoljára. Jó, mondjuk csak hétfő van, szóval ez nem annyira vészes. Egyébként én meg, ha jól emlékszem, meg csak mit csináltuk? Nem, tegnap voltunk családnál, de az kb. Annyi, hogy beszálltunk a kocsiba, átmentünk B házba, és akkor ott voltunk pár órát, aztán vissza. Aha. Tehát, hogy nem volt egy nagyon nagy kaland. Na mindegy, ezt valahonnan így benyeltük. És a gyerek is, tehát, hogy így ő is ilyen taknyos szegényke. Na mindegy. Szóval, a dolog, amiről beszélni akartam egy kicsit így rage-elve az előtt, nem is akarok rage-elni, mert igazán azért már rég túl vagyok, tehát, hogy... Nem lehet. A múlt alkalommal így már beszélgettünk picit ezekre a hirdető barát jelzésekre a YouTube-on, és mit ad Isten, hozzám is elért az algoritmus, és így jeleztem, hogy így, hát így 40-valahány videómat így visszadobta. De most... Ami egyéb... Itt azért mondjuk el, hogy ez nem annyira vészes, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy az utolsó 40-valahány videót, hanem arról van szó, hogy a 2500-ból 2500 40, videóból dobott vissza 40-et, ami azért egyáltalán nem annyira rossz. Na most azóta vannak fejlemények ezzel kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy megosztom a tapasztalataimat ezzel, hát egyrészt szerintem neked is fogok tudni némi segítséget nyújtani, mert ahogy látom hozzád még vagy nem értel, vagy te tényleg annyira családbarát vagy. Vagy annyira immun vagyok, nem. Igen. Szerintem egyébként ennyire nem lehetek én se immun, mint amennyire jelenleg a... mint amennyire jelenleg mutatja a videókezelőm, tehát hogy ezt egyszerűen kétlem, hogy ennyire immunis lennék az egész, mert még mindig nulla az nulla darab olyan videóm van, ami... Nem. Van egy videóm. Most már van egy. Ez nem tudom, mikor jelent meg. Új bevételszerzés ikon. Annyira ez az első példány, hogy most fel is dobta a YouTube-ba kis ablakát. Az akkori stúdióban olyan frissítést hajtottunk végre, amelynek révén könnyen megnézheted, hogy melyek azok a videók, amelyek nem vagy csak korlátozottan jogosultak a hirdetésre, bennük található, nem minden hirdető szemére a megfelelőnek talált tartalom miatt további információ. Yep. Ha úgy véled, hogy a videód minden hirdető szemére megfelel, akkor mostantól manuális ellenőrzést kérhetsz. Jó, ez konkrétan a 2017. február 3-án felkerült Ghost Recon Wildlands videóm, aminek az volt a címe, hogy mit nekünk Bolívia. És az a helyzet, hogy Valahol valamilyen szinten egyet tudok érteni a YouTube-val. Ez jelenleg az egyetlen, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy pont most dolgozik az automatika a csatornámon. Előfordulott egyébként a videólistázón a nézetek között legalul, bár van egy olyan, hogy nem csak nem, vagy csak korlátozott jogosult meg, hirdetésekre. Én személy szerint azzal néztem meg most. Jap, és ott dobja föl ezeket a narancssárga. Nekem az elméletileg 1557 videón van összesen, de durva. És abból eddig csak egy. Eddig egy. Elég jó. Egy, ami teljesen kizárt, mert vannak GTA-k, és szerintem a GTA-kat instant bevágja a nem megfelelő tartalmat. Nem akarok hülyeséget mondani, nyilván nem tudok semmit a rendszer működéséről, de szerintem a GTA-kat automatikusan bevágja oda. Jó, szóval, hogy a múlt héten így ez így feljött. Na most azóta mik történtek velem? A CubeCast 94. adását, ahol PewDiePie-ról, a YouTube-bal kapcsolatos ilyen mostanság, DMCA és egyéb ilyen pralákról beszélgettünk, tehát azt úgy visszadobta. Erre mondjuk itt számítottam is. Ez várható volt, igen. Rányomtam arra, hogy szeretnék ellenőrzést kérni, és egy fél napra rá, így le is került róla a flag, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Ami viszont ezután történt. Kijött a Subnautica videó, azt is visszadobta, nem tudom miért, ugyanis hát ott igazából semmit nem csináltam, csak így kiépítkeztem a semmibe, ahol ilyen nagy, fluoreszkáló, óriás pöröjcápa felű medúzák jöttek fel. Nem is medúzák, ilyen óriás vízikígyók, elég para volt egyébként, de kb. Ennyi történt, tehát így a légynek se ártottunk. Semmi nem volt, és akkor így visszalopta, rányomta. Lesz majd kérdésem a Subnautica-val kapcsolatban, csak nem akarom most feltenni, de majd szólj, hogy okay. Van kérdésem a Subnautica-val kapcsolatban. Ezt követően kijött a szerda esti Hearthstone stream, ami lement, és egy fél napra rá ott is visszadobta nekem az egész streamet, mondván, hogy nem hirdető barát. Tudja. Nem na, tudja csak egy részét visszadobni. Hát nem, az egészet dobta vissza. Na, én akkor itt most már így feltettem a what the fuck kérdőjel sapkát így a fejemre, és akkor így mondom Hearthstone, amiből így 400 videó van a csatornám, és ha valami, akkor a Hearthstone az tuti családbarát. Igen, az nem vészes content. És én se követtem el semmi olyat a streamben, ami ezt így indokoltál tenni, úgyhogy itt is rányomtam, és el is fogadta. És innentől kezdve gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az összes videómat fél napra rá, hogy unlockoltam, vagy publikáltam, visszadobta a rendszer. Az a te bajod, hát most érted, éled ezt a vállalhatatlan életet, hát igen. Folyamatosan promótálod a vállalhatatlan dolgokat a csatornádon. Sex, dog, rock'n'roll. De érted, sex, dog, rock'n'roll, és aztán csodálkozol, hogy... tehát így, de úgy, hogy még így kiraktam, hogy Slime Rancher, érted? Tehát a van játék, ami családbarátabb és kicsiknek is ajánlhatóbb lenne, akkor a Slime Rancher az tuti köztük van. Azt is visszavágta. Az aztán biztos, abban a játékban nincsen semmi, ami agressz. Várja, van benne azért némi agressz. Nem, hát hogy... amikor mondjuk így a ketrecben zárt trutymók közé bedobsz egy szutykot, és akkor ilyen koncentrációs tábor filiggel kb. Kinyírod őket a saját karábjukban, azért az így durva. Ha azt koncentrációs tábornak hívjuk, akkor te nem láttál még semmit az én csatornámon. Igen, szóval ott is előfordulhattak azért necces dolgok, de na, szóval Slime Rancherről beszélünk alapvetően. És visszalopta. Szóval, a tapasztalatom a következő. Egy. Legyenek a videók az első pillanatok kezdve betegelve rendesen, mármint, hogy milyen játékról van szó, mert aha. Ugyanis, ha nincsen betegelve rendesen, akkor az algoritmus jobb, hiány megyünk biztosra, ha nem tudjuk mi az, akkor inkább nem egyébként engedjük. Szerintem ez tök logikus, tehát hogyha nem ez tudja automatikusan logikus. Megmondani, hogy milyen reklám illik mellé, akkor lehet, hogy inkább azt mondja, hogy nem. Igen, tehát a Hearthstone-nál ugye az volt, hogy lement a stream, utána, vagy nem is a Hearthstone-nál, lehet, hogy a Slime Rancher-nél volt, de az biztos, hogy az egyiknél, azt tudom, hogy fel volt töltve a videó, és miközben nem volt listázva még, tehát nem listázottként volt kint a csatornámon, a közben kapta el. Ez a jobbik eset, mert ha már ugye kiment publikálva a videó, akkor ott, ha levágja ezt a bevételszerzést, de nem rakhatod cinkem... ki automatikusan, amint tudja a YouTube? Ja, nem, ez a Slime Rancher. Bocs, my bad. Mehetünk tovább. Szóval nem volt még rendesen betegelve, mert csak föltöltöttem, mentem aludni, és akkor másnap gondoltam, hogy akkor jó, mielőtt kirakom, akkor betegellem, meg elintézem vele a szokásos szüttyögéseket, és láttam, hogy visszadobta. Hát mondom, király, akkor még nem rakom ki a videót, hanem rögtön rányomok az ellenőrzésre, és amint betegeltem, rá pár percre lement róla ez a vacak. Tehát legyen rendesen betegelve a játék, mert ugyanis ha tényleg családbarát a játék, és ezt a YouTube rendszere is tudja, és a Slime Rancherről már tudja például, akkor azt valószínűleg nagyon de gyorsan. De most itt kell gondolni valamilyen extra giga meg a plusz dologra, vagy csak annyi, hogy betege, berakod a teget közé a játéknak. Hát beírod a teget, hogy Slime Rancher, igen. Meg ugye be lehet jelölni is a játékot amúgy. Igen, igen. De hogy ezt hát nem ezek... mindig eszi be. Én nekem ott vannak amúgy problémáim. Tehát, hogy én nekem, hát, azt nekem nem... Nekem az beszokta enni 95%-ba. Nekem olyan volt egyébként többször is, hogy megpróbálta egy másik játékra ráhúzni. És tudod, amikor így állsz, hogy nem az a játék. Ez hidd el nekem, hogy én játszom vele, ez a kettő játék nem ugyanaz. Igen, de nekem ugye az a tapasztalatom, hogy a játékok 95%-át nagyon jól felismerül, úgyhogy igen, tehát hogy a rendes betegelés, illetve a speckó játékbeállításokkal nagyban le lehet redukálni ennek a bevételszerzés csesztetésnek a lehetőségét, vagy pedig ugye rárakni így extrába, tehát hogyha mondjuk betegelsz egy jó GTA-t, vagy valami ilyen nem hirdető barát játékot. Aha. Nem tudom, biztos, sokat lehetne ilyet mondani. Tehát amik egy jó posztál kettő streamet van csinál valaki. Játék, de szerintem tök logikus lenne, ha valóban lenne olyan játék, ami alapból nem reklám. Tehát alapból úgy kezelik, hogy az nem. És erre például a GTA egy tök jó példa. Hát vagy van az a... Hogy is hívják? Én nem játszottam vele, de páran szerencsét próbáltak vele, amikor ilyen péniszek kergetik egymást. Az a genital jousting, vagy mi a tudó. Na, például az már szerintem elég necces. Na, és tehát ez az egyik tapasztalatom. A másik az, hogy érdemes mindig privátban tartani egy napig kb. A videókat, tehát egy nappal előre feltölteni, hogyha van rá mód. Mert ugyanis azt vettem észre, hogy egy nappal később fut le ez a valami a rendszerbe, vagy a videón. Nagyjából addig fut hát le úgy kb. Egy olyan 24-36 órán belül azt vettem észre ebbe az első egy hétbe. És ha ugye kirakod, és utána fut le, és egy fél napig, egy napig ugye a videó életciklusának első egy napján belül így a bevételektől így el van vágva a videó, akkor az úgy nagyon fáj, mert ugye az teljesen, az egy napban nézik valószínűleg a teljes életciklusa anyagi szempontból. Igen. Tehát akkor így gyakorlatilag Caritasba csináltál egy videót a YouTube-ra, amivel nincs semmi gond alapvetően, de ha mondjuk valakinek így ez így neccesebb, meg kellenek azok az első egynapi számok, mert mondjuk nem csak egy-két dollárt keres a videókkal, hanem ennél mondjuk jóval többet, akkor azoknak ez érdekes lehet. Egyébként nagyon sok aspektusában érdemes a YouTube-on fenntartani. Én nagyon-nagyon sok sorozat esetén csináltam. Nyilván azoknak a sorozatoknak az esetén, amik ilyen, tudod, egy kicsit ilyen... itt közelebb voltak, tehát veszélyeztetettebbek voltak. Ilyen volt például nagyon-nagyon régen a Battle Block Theater sorozatom, ebből felvettük az első három részt, talán abból megvágtam kettőt, és azt egy héttel korábban felraktam, hogy megnézzem, hogy azok rendben vannak-e. És megnéztem, és akkor jó, akkor a zenét, mert ugye annak a játéknak volt olyan, talán először én addig minden játéknak levettem a hangját, mostanra már egyáltalán nem érdekel ez a dolog, de akkoriban minden játéknak levettem a zenéjét rögtön még indulás előtt, és a Battle Block Theater volt az, aminek annyira hangulatos volt a zenéje, és annyira hozzá tartozott a zenéje a magához a játékhoz, hogy így nem akartam egyszerűen elvenni. Tehát konkrétan nem akartam elvenni. És erre volt az, hogy felraktam a kettőt, megnéztem, és aztán a harmadikat vágta le a YouTube. Jó, hát a rendszer az sosem konzisztenciájára volt. És a izét például, a Battle Block Theater-t, azt mindig fenntartottam egy héttel, nem egy héttel, de egy pár nappal korábban, hogy megnézzem. Igazából addig nem zavar, amíg csak a bevételt vették el, az zavart volna, ha mondjuk leveszi a hangját a YouTube, vagy ilyesmi. Mert ugye akkoriban csinált ilyet. Mostanra már nem csinál ilyet egyébként, de régen csinált ilyet. Tehát némított el videókat a YouTube. Yeah. Úgyhogy én nekem ez a tapasztalatom most, hogy amikor elér valaki ez a rendszer, akkor ott aktívan elkezdi a videókat szkennelni. Érdemes mindent előre egy nappal legalább feltölteni és megnézni, hogy mi lesz, illetve legyenek rendesen betegelve, ugyanis hogyha olyan családbarát játékot, vagy bármilyen kontentet csinál az ember, akkor a tegek alapján a bot automatikusan esetleg már egyből zöld utat szavazhat neki. Úgyhogy ez nagyon sokat jelent. Ez persze azt is jelenti, hogy ha valaki valami hardcore gorefest izét csinál, akkor ott azt a rendszer nagyon súlyosan fogja esetleg így büntetni. Hát, igen, szerintem majd veszhetjük annak, hogy büntetni, szóval, hogy így rossz hirdető kategóriába besorolni. És ezekkel a tegekkel szerintem nem érdemes játszani, mert ha viszont így rajta kapják az illetőt, akkor abból cubi van. Abból az van, nyilván ezzel viccelődtek már sokan, hogy a Minecraftot minden videónak a címébe be kell rakni, és akkor minden rendben van. Yeah. És akkor konkrétan nem ezzel viccelődtek, azzal viccelődtek, hogy Katy Perry-t, vagy valaki ilyesmit, a nevét kell minden egyes videóba berakni, és igen, akkor minden rendben van. Nyilván ez nem... Hát de hogyha beszélünk Katy Perryről, akkor már nyugodtan betegelhetem. Például ebben a videóban már, vagy ennek a CubeCast-nek a tegei közé most már berakadtam Katy Perryt. Én csak beleraknám azért. Ha már lehetőség, akkor rakjuk bele, jó van. Ez lesz. Tehát a címet, illetve a tegeket, illetve a videó leírás szkenneli nagyon keményen a rendszer. És bizonyos szempontból szerintem az indexképet és a képi anyagokat is megnézi, de ott valószínűleg nem olyan szemfüles már, de ott is lehetnek találatok. És én úgy gondolom, hogy kicsit olyan az, mint néhány évvel korábban, amikor én elkezdtem, mert ugyanis akkor az volt az elején, amikor ugye elindult a csatorna, hogy nagyjából minden második, de valahogy majdnem mindegyik videónál ott így megjelent az a kis felkiáltójel, nem tudom, emlékszel rá. Igen. Hogy így, hát ezt úgy nem monetizálnánk. Én meg így visszaküldtem, hogy hát de miért? És akkor valahol ez átment, valahol meg nem. Például az egyik legnagyobb megtekintés számmal rendelkező SimCity videóm azóta sem monetizálható. És utána egy idő után ez így elmúlt. Tehát élek a gyanúperrel, hogy ugyanaz történik, mint akkor annó, hogy a rendszer X ideig így aktívan szkenneli a csatornát, és hogyha túlnyomó részt oké a videó, amiket így megkérdőjelez, és utána manuálisan ellenőrzik meg, állítólag ezeket manuálisan ellenőrzik. Na most szerintem ez kamu, mert a betegeléssel ott nem került manuális ellenőrzés, az tuti, mert 5 perc rá kb. Már lekerült róla. Az szerintem cucc. Nem, és én engem nagyon meglepne, ha tényleg lenne bárki, aki ezeket átnézi manuálisan. Biztos van, csak azok nem a mi videóink lesznek érzésem szerint, hanem ahol úgy tízezrek pörögnek. Jó, azt lehetünk közül, hogy PewDiePie-nak, igen, PewDiePie-nak megnézik manuálisan, mit tudom én, nem tudom képzelni, hogy nekem egy gameplay-emet megnézze valaki. És akkor nagyjából most van egy ilyen szkennelési időszak, és hogyha azon úgy átmegy a csatorna, akkor utána már csak ritkábban fogják így csesztetni a videókat. Ez az én elméletem, ezt hangsúlyozom, ez csak egy elmélet. Aztán majd meglátjuk a gyakorlatot. Egyébként ez nem butaság. Mármint, hogy ez tényleg lehet, tehát, hogy nyilván mi most a levegőbe lövöldözünk, halvány elképzelésünk sincs, hogy működik ez. Valószínűleg feltűnt mindenkinek. De egyébként egyáltalán nem butaság az, hogy egy ideig jobban csekkolgatja a rendszer, és utána pedig békén hagyja. Mert hogy alapvetően valószínűleg nem változik olyan nagyon sokat a tartalomgyártó stílusa sem. Igen, de ez már csak azért is valószínű, mert ugye az egészet egy robot csinálja. És hát mit csinál a robot, amellett, hogy folyamatosan tanul, ellenőrzi a tényeket, azokból végez egy számítást, és utána dönt. Na most, ha úgy döntött, hogy az nekem nem jó, akkor én ezt visszajelzem neki, és utána, ha valaki így ránéz, és azt mondja, hogy hé, ennek a hülyének ott tényleg igaza van, akkor egy dádá robot, és utána a robot erről leszűrő konzekvenciákat, és akkor azt mondja, hogy megtanulja, hogy ez a csatorna a 10 átnézett videóból 10-szer átment, akkor azt talán nem kell annyira csesztetni. Elképzelhető, igen. Hanem akkor mondjuk már nem csak hetente 5-ször fogom, hanem mondjuk havonta 1-szer, aztán hogyha ebből is átment, akkor már csak fél évente 1-szer, aztán utána már csak évente 1-szer. És szerintem ez egy abszolút logikus fejlesztés így az egész szempontjából. Úgyhogy én így ezt tudtam megosztani ezzel kapcsolatban, Úgyhogy ha valakihez mostanság ér el ez az egész bizéria, akkor nagyjából ezek a tapasztalatok jelenleg. Hát majd megnézzük, mert én most én az helyzet, én tökre szeretném, hogy elérjen hozzám. Egy tökre érdekel, hogy alapvetően mennyi videóm nem... nem hirdető barát. Nyilvánvalóan egyébként, hogy teljesen őszinte legyek, valami keveset érdekel, hogy hirdető barát-e a content, amit gyártok. De hogy ez nyilván azért az érdekel, hogy elveszik-e minden videómnak mondjuk a bevételét, mert nyilván attól függetlenül, mert nem sok, attól függetlenül van. Tehát, hogy tényleg nem ilyen kimagaslóan sok, amit mondjuk egy hónapban az én YouTube csatornám termel, ez gondolom mindenkinek teljesen más. Most egyébként épp azt nézem, mennyi mondjuk az utolsó 30 napra. Nem ér el egy minimálbért. Akkor azért ez mégiscsak kiesik, tehát ezzel jó számolni, hogy mit akar a YouTube. Egyébként... És átköltözni Twitchre? Ja, megyünk Twitchre. Mindenki nyugodjon meg. Én azt vettem észre, hogy azokat a játékokat fogja meg, ahol fegyverek, lövöldözések, halálok, vér, robbanás van. Ez ugye nem sok videójátékra ráhúzható. Nem mindegyikben van benne mindegyik, amit most elmondtál, de valószínűleg sok benne van, vagy valamennyi benne van, majdnem mindegyikben. Ja, és még egy fontos dolog, úgy tűnik, hogy ez a két rendszer, ez teljesen független, mármint, hogy van ez a restricted mód, és ez a nem hirdető barát jelzés. A restricted mód az még súlyosabb, nem? Mert az súlyosabb, igen. Az ilyen gyerekeknek szánt tartalom gyakorlatilag. Igen, tehát, de a lényeg az, hogy a kettő az teljesen függetlenül működik, tehát ezt csak azért tudom ilyen bizton állítani, mert direkt megnéztem, amikor a Subnautica az kim volt, addig le lett róla véve már a bevétel mondvá, hogy hát ezzel nem tudnak a hirdetők azonosulni, ezzel a tenger alatti ilyen csápos, óriás. Miért mi senki sem, hogy az mi? Fúj, hát ezt ne már, meg ott megeszi, meg így építkezik a víz alatt, hát ne már, hát ezzel mit tudunk mi itt hirdetni, érted? De a restricted módban meg kim volt, és fordítva, tehát ami nem volt kint a restricted módban, az viszont simán átment egyből a rostán a hirdető barát content ID-n. Tehát, vagy jó, ne keverjük így a szakszavakat, tehát a hirdető barát ellenőrzésen. Mert például, ha valaki megnézi korlátozott módban a csatornáját, előfordulhat, hogy a videói azok így 85%-ba eltűnnek, de attól még ez a hirdető barát robot, ez nem fogja esetleg megfogni a videóit. Jó, mert ez a kettő tényleg teljesen más. És azért fordítva. Tehát ez még esetleg egy fontos infó lehet az eddigiek alapján. De ezt így hozzátenem a végére, hogy ne izguljatok, mert a YouTube folyamatosan változik, tehát lehet, hogy egy hónap múlva már totál másképp fog működni, és sokkal rosszabb lesz. Igen. Jól van, akkor én csak így ennyit gondoltam, hogy YouTube percek vége. Beszéljük játékokról. Legyen hát. Legyen. Mi kell játszottunk, vagy van valami konkrét, amit... A kérdésem, amit fel akartam tenni. Subnautica. Bejött-e már a nagyon cuki házi állat, vagy még nem jött be a nagyon cuki bejött házi állat? Bejött. És annyira cuki, mint amennyire tűnik, hogy cuki? Én meg nem néztem meg, de úgy tűnik igen. Nagyon, nagyon kis cukorborsó. Ugye az a lényeg, hogy valahol meg lehet találni egy kis tojásba az új... Nem is tudom, hogy hívják. Amúgy a kis testét neki. Én sem. Ki kell keltetni, és akkor onnantól kezdve az úgy így úszkál körülötted meg a bázis körül, és nagyon-nagyon cuki. Tehát így ad pacsit konkrétan, meg eszik a kezedből, úgyhogy tényleg nagyon aranybagár. Durva. Igen, és arról te tudsz valamit, hogy ez jobb bármire? Nem, az csak ilyen poén. Nem, az csak így poénból van benne. Ha jól tudom, azt eredetileg ilyen előrendelő vagy early access vásárlóknak szánták, tehát gyakorlatilag mindenkinek, aki ilyen idzidán játszik legálisan a Subnautica-val. És mivel nagyon közel most már a release, tehát hogy kikerüljön early access-ből a játék, nagyjából én egyébként így október végére tenném a dolgot, tehát nagyon sokkal tovább ők se akarják már húzni, ezért még lehetőség van ezt beszerezni. Azt nem tudom, hogy utána nem lesz ez elérhető, de az biztos, hogy eredetileg ez ilyen early access promóciónak indult. Aha. De hát ahhoz képest egyébként elég későn jött ki. Vagy hát, nem tudom, én vagyok a hülye, de hogy elég későn jött ki. Igazából szerintem tök mindegy. De az biztos, hogy nagyon ellensúlyozza azt a sok idegsokkoló rémséget, ami így bekerült már a játékba, és hát úristen, tehát az, a, az az óriás tengeri kígyó, az gyakorlatilag ilyen mindennél rosszabb, de tényleg eddig majd mindent visz. Tehát így a sötétből jön elő, így foszforeszkál a teste. Ezzel a tengeri kígyóval szerintem nem is találkoztam. Nem, ezt a legutóbbi nagy patchbe rakták be. Tehát, hogy úgy akkor ezt, valóban ezt... nem találkoztam, elég régen nem. Hú, te jó Isten, tényleg annyira régen nem szubnautikáztam, nem is akarom elővenni, csak hogy... Úgy néz ki, hogy jelenleg azt hiszem a Lost River biomban lehet megtalálni a testét. Aha. Illetve van egy ilyen új hely, ahol ilyen nagy, ilyen háromlábú, hát ilyen tengeri tehenek mennek. Tehát azok így mennek, és így időnként így potyogtatnak trágyát. Aha. És akkor azt fel lehet szedni, és gondolom a kertekbe betenni. Na, viszont ezeket így abban a régióban rakták be, ahol semmi nincs. Tehát így kiúszol a térképről. És hát azzal a célral rakták be, hogy akkor ott ne ússzál ki. Á, értem. És akkor egyszerre három spónol, vagy négy. Na most én úgy gondoltam, hogy ez ne legyen már akadály, úgyhogy követtem az egyik ilyen külföldi csatornának így az ötletét, és építettem ki egy ilyen folyosót. De tudnak támadni épületet, és csökken a stabilitás, vagy csökken a szerkezeti integritása egy ilyen modulnak, nem? Nem csökken. Az akkor van, ha így építkezel, és az új modulok csökkentik az integritást. És ha elér nullára, akkor szép lassan így megrepetezik a burkolat, és így betör a víz, és kvázi víz alatt lesz az egész létesítmény, amíg ezt nem orvosolod. Azért ezt elég könnyen lehet orvosolni a burkolat szilárdító egységeknek így a falra történő felhelyezésével. Vagy pedig üveg az egész folyosón, gondolom. Ja, és így tök simán így kiépítettem egy ilyen tök jó kis vízi folyosót oda a semmibe, és akkor így jöttek a kígyók. És így is nagyon bal volt. Látom, igen. Tehát így konkrétan ott álltam a folyosóban, tudtam, hogy nem tudnak jönni, de hát így majd összefostam a bokám, hogy finoman fogalmazzak. De most ha ezt még így VR-ba tenném, akkor az garantált pelenka csere. És most ahol állsz a folyosóban, a videóban, az a legtávolabbi, ahova ki tudsz... Igen. Építeni? Igen. Tehát, hogy akkor van egy része... Ja, nem. Végtelenségig ki tud szerintem építeni, tehát az nincsen korlátozva. Ja, és így jönnek veled a kígyók, gondolom. Igen, úgy van, hogy ha kimész a semmibe, akkor hát nem tudom, a játékban kb. Egy ilyen 20-30 méterig mehetsz, és ha annál kijjebb mész, akkor egy olyan 20 másodperc múlva megjelenik az első dög, és utána így 20 másodpercenként egy újabb dög. Egészen négyig. Tehát ilyen négynél több nem jött nekem már. Ja, tehát alapvetően valószínűleg nem harcolnád őket vissza nagyon sokáig, hogyha nem. Bármilyen járműben lennél, vagy ilyesmi. Nem, hát azok azért vannak odaragva, hogy ott nem egy ki. Igen, ez... És így jó, tehát ez így abszolút egy tök korrekt megoldás, és ráadásul a játék ezáltal még folyamatosan bővíthető, mert ugye bármikor berakhatnak egy új ilyen térképszegmenst, és akkor ott így bővül a játéktér. És így mégis elegánsan megvan oldva, hogy ne azt lássad már, hogy ott így mész a semmibe, ahol ugye a kellékesek nem rakták le így a talajt, meg a tengeri növényeket, meg igen, mert ugye ennek a játéknek nem automatikusan generálódik a világa, hanem így fixen megvan egyszer azt annyi. Ja, és úristen, mennyivel jobb így, mint nagyon sok ilyen random generált játék. Ja, persze, nagyon-nagyon nehéz megcsinálni a random generáltatkat, azért azokat alapvetően nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, főleg úgy, hogy izgalmasak is legyenek. Sőt, ez nem is nagyon sikerül senkinek igazából. Úgyhogy én ezt egyáltalán nem bánom, hogy nem azt a módszert alkalmazza. Ez az épület, ez elég durva. Ja, hát a fizikával köszönő viszonyban sincsen így az nem, épület. Nem, nincsen egyébként. Nagyon, de ellátja a lényeg, ellátja mi a feladata, az a lényeg. Ja, most fogom egyébként megépíteni az építőmodult, amit hát így valamilyen okból kifolyólag, amikor le akartam rakni, tehát a folyosó szegmenseket, azokat folyamatosan rakta egymás után, viszont ehhez ki kellett mennem, és kintről megépítenem. Az nem annyira jó ötlet, amikor körbe lesznek ezek a nagy dögök, azt kell hát nem. Nagyon nem, és nagyon, nagyon is féltem, miközben megépítettem, úgyhogy így kb. Kimentem, így betekertem az épületet, aztán így sprinteltem vissza, vagy hát így úsztam vissza. És annyi idő alatt nem támadtak meg, vagy? Pont volt annyi időm, hogy csak spawnolt az egyik, és így nem ért utol ugye a kis tengely alatt járóval. Aha. De már így is így nagyon-nagyon fogtam a fenekemet, hogy így úristen mikor jön, és tényleg nagyon para. Szóval nagyon jó a Subnautica ebből a szempontból is, tehát egy ilyen horror játékot szerintem így kilométerekre képes lealázni, főleg akkor, hogyha valakinek víziszonya van. Akkor hát, aztán mondjuk főleg. Azért ez már ilyen elég mély, tehát hogy itt én emlékszem azért a Subnautica-ban, hogy a hangok mennyire, mennyire sokkolóak voltak, hogy nem is tudom, hogy mondjam. Jók. Igen, tehát hogy az arra azért emlékszem. Úgyhogy ez volt az én kalandom a Subnautikával. És na majd szóljál, hogyha lesz videód az új halról, a piciről. A piciről? A hát nem tudom, hogy megjelenésig mennyit fogok még vele játszani, mert igazából én ezt már hetek, hónapok óta így szándékosan visszatartom magamtól. Hogy megjelenéskor majd jó legyen? Hogy elkezdek egyet így tök előről frissen, és akkor így végig. Hát nem tudom, hogy így csak nem végig játszás. Hát majd meglátjuk, hogy mi kerekedik belőle, de időről időre azért kell valamilyen konstans széria a csatornára, amit így elvezik. Tehát ha nincs Rust, akkor lesz Subnautica. Mondhatnám így is. Bár... de ezt nem mondd ki, mert az emberek megölnek azért, mert nincs Rust. Nem ölnek meg. Akkor én már rég a kereszten lógnék, hogyha ez így lenne. Hát csak nem tudják, hol laksz. Ja, de most egyébként az utóbbi időben Escapist meg Slime Rancher van, ami így... Nálam a jelenleg, ha valamit mondhatok fix, jó, nyilván a Minecrafton kívül, tehát a Minecraft azért az fix. De ha valamit mondhatok fixnek azon kívül, akkor ez nálam jelenleg az Escapist és a Kingdoms and Castles. Ó, az is egy jó cucc. Igen, azok. Ma gondolkoztam ezzel előtt a stream előtt, hogy kéne egy Kingdoms and Castles csinálni, úgyhogy inkább vágtam videót. Valószínűleg tartom, hogy jó döntés volt egyébként. Hát az ilyen szponzorált tartalmaz cucc, úgyhogy leadási határideje van annyi. Akkor kifejezetten jó döntés. Holnap déli le kell adnom. Meg ma délig kellett leadnom egy másik részt. És akkor ezek majd valamikor megjön rájuk az áldás, hogy mikor rakhatom ki, és akkor majd kirakom. De sajnos meg kell csinálni. Vagy hát nem sajnos, egyáltalán nem sajnos, mert igazából tök jó lett mind a két videó. Ennyi. Meg kell legyen. Ja. A boss az vár. Az egyik egyébként actually egy új játék, úgyhogy majd arról is beszélhetek. Na, akkor mondjad is, hogy mi lesz az új játék. Nem azzal kezdeném, hanem azzal kezdeném, hogy én nem nagyon sok, tehát nem játszottam nagyon sok minden a héten. Múlt héten, meg ezen a, hát múlt héten leginkább. Ugyanis, hát alapvetően... sajnos most az volt, hogy dolgaim voltak, tehát hogy dolgaim voltak távol a géptől, szerdán tudtam utoljára streamelni, azt hiszem. Az volt a terv, hogy hétvégén streamelek megint, de aztán egyáltalán nem így alakult, mert úgy voltak dolgok vasárnap is, meg szombaton is. Tehát úgy az volt nagyjából a... tehát hogy az a baj, hogy nem tudtam szerda óta streamelni, ami ugye nyilván azt jelenti, hogy hétfőtől, ha ez kimarad, akkor az elég para. Amivel játszottam szerdán, az a Fortnite-nak a Battle Royale módja. Ezt szerdán meg is próbáltam streamelni, hazugság lenne azt mondani, hogy sikerült. Mármint streameltem, viszont ilyen nagyon-nagyon nagyon vicces tünete volt egyébként a dolognak, ugyanis úgy néz ki a menü, hogyha beléptek, hogy ott áll középen a ti karakteretek egy ilyen lebegő tányérszerű platformon, tehát egy ilyen körlakú platformon. Már látják. És ott... micsoda? Beraktam a videódat, úgyhogy látják is. Hú, akkor látják, ez nagyon király. És ott van mellette még három másik platform. És ugye ebből mi természetesen eleinte, amikor megbeszéltük Dizellel, hogy streameljük, akkor azért Hunter azonnal szólt, hogy azért vegyük vissza ebbe egy kicsit, mert ez még nincs kint, úgyhogy még egyáltalán nem lehet vele játszani. És erre mondtuk, hogy dehogy nem lehet vele játszani, hát itt játszunk, meg kipróbáltuk, és ezzel mindannyian megnyugodtunk. Annak ellenére, hogy bal oldalon egyébként ott van az üzenet, ott van a szöveg végén, hogy még nincs kész a több játékos mód. Viszont... a rák se olvassa el az ilyen hosszú szövegeket. Ezek ilyen patch note-ok szoktak lenni, az szokott benne lenni, hogy fölnöveltük a fegyver sebzését, mit tudom én. Nem ilyen valóban fontos dolgok. És ott a streamben kellett rájönnünk, hogy hiába néz ki úgy az egész felület, mintha készen állna arra, hogy behívjuk egymást, nem áll készen. Ennek ellenére egyébként engedjük el a nagyon gyorsan levont, hirtelen levont következtetéseket. Én ezzel a játékkal többet játszottam, mert aznap játszottam egyébként. Tehát játszottam délután is, játszottam délelőtt is. Volt aznapra nyilván valamennyi munkám, de egyébként játszottam egy jó pár menetet. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez neked nem fog sokat segíteni, viszont egyébként egy az egy baj, mint a PUBG, egy csomó alkat, csomó elemében, tehát egy csomó elemében. Ami különbség, az nyilvánvalóan a grafikai stílusából adódik. Nyilvánvalóan lényegesen casual-ebb, tehát hogy tudod, nem olyan... A PUBG azért eléggé ilyen real-re, tehát megpróbálják a valósághoz közel helyezni a töltények esését, nyilvánvalóan a sebzés, meg az ilyenek, az ilyen izgalmas kérdés mindig, de azt, hogy mondjuk esnek a töltények, a különböző fegyverek működése, a hangja, tehát azért alapvetően ezeket megpróbálják így összerakni, ez nyilvánvalóan ez egy ilyen fun játék, tehát egy ilyen képregény alapokra nem is lehet ilyen szimulátorszerű játékokat csinálni. Úgyhogy ez nem is az. Ami játékmechanikailag a legeslegnagyobb eltérés az, hogy nagyon-nagyon pici a pálya. Aha. Nagyon pici a pálya, és a pályán való játék közben konkrétan úgy érzi az ember, mintha egy modban lenne. Tehát, mintha a StarCraft 2-höz készült volna egy mod. Egyébként tényleg, tehát, hogy lehet látni, hogy nem erre van kitalálva a dolog. Mondjuk nekem őszintén szóval ez benne volt alapból is ez az érzés magában a Fortnite-ban, mert ugye ezek a szintlépések, ezek úgy készültek el itt a Fortnite-ban, mint annó a StarCraft-ban volt, csak ugye az egy, tudod, tehát, hogy ilyen rámpa és szintkülönbség, tudod. Aha. És akkor ez nyilván működik egy stratégiai játékban, viszont nem működik, vagy működik, csak fura egy nem stratégiai játékban, úgyhogy ez nyilván itt is nagyon-nagyon fura volt, sokkal kevésbé él a pálya, ugye nyilván szintén a rajzolt dolgok miatt, a levelek között ilyen kukucskálás az így eléggé ritka, a bokrok ilyenek eléggé ritkák, tehát hogy általában inkább a domborzat az, amivel fedezékeket lehet kihasználni, vagy nyilvánvalóan lehet építeni. Én nem igazán éreztem senkin azt, hogy ilyen elképesztően mindig folyamatosan építeni akarnának. Tehát, hogy néha eszébe jutott az embernek egy-egy lépcsőt, de szerintem már fedezéket is nagyon-nagyon ritkán épített, mert sokkal egyszerűbb egyszerűen egy domborzati fedezéket megpróbálni, keresni és kihasználni. Szóval alapvetően egy aranyos koncepció, jelenleg nyilvánvalóan semmi létjogosultsága nincs egyébként, mert nem annyira különleges a dolog, meg aranyos, meg minden, de tök lassan jönnek össze a játékosok, ugye alapvetően ezeknek a játékoknak nagyon-nagyon fontos része az, hogy az egy dolog, hogy mondjuk a PUBG-t elképesztően sokan játsszák, de hogy egyet meccsbe elképesztően sokan mennek is be. Mert hogy ugye a 100 ember, tehát ott össze kell jönnie, és mit tudom én, a League of Legends esetén mostanában már a 12-re is várni kell egy csomó időt. Nyilván az külön szintezve van, meg az a Diesel volt egyébként. Nem akit én öltem meg, hanem akit megölt az, akit én öltem meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok játékos ugrik le ilyenkor ugye egyszerre, és ebből adódóan nyilván nagyon nagynak is kell lenni a játékos bázisnak, viszont ez a játékmód nem mint egy különálló játék, hanem mint a játéknak egy része, hogy van egy ilyen módja is. Egy kicsit koholt, tehát, hogy azért nekem az az érzésem, hogy így, ez mekkora királyság, csináljuk már meg ugyanezt, azt lemásolták ugyanezt. Vagy legalábbis szerint, tehát... Érted? Nekem ez az érzésem a dologgal kapcsolatban. Ez most meg fog ölni. És így van. Én mondjuk valószínűleg ti ezt már meghaltatok, mert én nem, igen, nem akkor láttam a streamet. És viszont, mint külön játékmód, akkor, amikor ez a játék már tényleg elérhető lesz free-to-play-ben, ha nem áll be a földbe addig, mint most mondjuk a Battleborn. Azt tényleg egyébként ezt hallottad? Battlebornról. Hogy a Battlebornnak jelentették, hogy leállnak a fejlesztésével? Én a Lawbreakernél hallottam, hogy a Cliffy B az valamiért nagyon szabadkozott. Azért, mert nem játsza senki a játéket. Azért. Igen. Ilyen száz ember játsz a konkurens általában. Tehát, hogy... Tehát ilyen, de mindegy, teljesen, teljesen furcsa. És viszont, ha mondjuk életben marad a Fortnite valamilyen úton, módon addig, hogy 2018-ban kihozzák free-to-play-be, és valamilyen úton, módon free-to-play-ben is meg tudja vetni a lábát, akkor ez egy tök jó kis plusz ahhoz, hogy... És free-to-play-ben viszont még jelenleg legjobb tudomásom szerint nincs Battle Royale játék. Hát vagy igen. Nincsen komoly Battle Royale játék, mert lehet, hogy van valami, tudod, valami séri dolog. Hát ez még mondjuk lehet egy selling point, hogy ha de valakinek igen, nincs pénze a PlayerUnknown-ra, akkor ebben bekapcsolódhat, aztán lehet, utána, lehet, ha összejön a zsí, akkor rögtön megy a másik játékba. Alapvetően ugye maga a PUBG sem nagyon drága, és elképesztően pörgeti az eladásokat, viszont ettől függetlenül van még egy hatalmas olyan játékos közösség, aki nem is gondolkozik fizetős játékokban egyébként. De tényleg, tehát egy hatalmas, és valószínűleg egyébként, ez nyilván ez most ilyen nehéz kimondani, de az alapján, amit én látok, jelenleg tendenciákat, stream megtekintési számok, játékos számok ilyenek alapján, felszabadulóban van éppen a League of Legends-ből is egy hatalmas mennyiségű free-to-play-hez szokott játékos, tehát free-to-play gazdaság ehhez. Úgyhogy szerintem túl van már a csúcson alól. Ó, csak nem. Tartja magát, meg nyilván szokásos, én is lennék így túl a csúcson szívesen, hogy közben ennyi pénzt termelek még, de szerintem túl van már, javában túl van már a csúcson alól. Mondjuk nem nyilván nehéz pontos felhasználói adatokat találni, nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán. League of Legends Concurrent Players 2017. Mert hogy ugye ők vagy kiadják ezt a dolgot, vagy nem. Hát vagy de mindegy, de hogy szerintem szerintem konkrétan ők túl vannak már a csúcson, és lefele haladnak, és fel fog onnan is szabadulni egy halom free-to-play játékos, akik viszont ténylegesen free-to-play, ez mindegy, ez csak egy ilyen prediction, tehát hogy én erre számítok jelenleg. És ó, micsoda infografikáitok vannak nektek, csak normális adataitok nincsenek, mindegy. És azok viszont ugye, azok alapvetően hozzá vannak szokva, hogy free-to-play játékot játszanak, és szerintem sokkal nehezebb egy free-to-play modellre, tehát azokra a játékosokról beszélünk, akik csak free-to-play játékokat játszanak. Igen. Tehát akiknek nem fizetnek elő közben WoW-ra, nincsen semmilyen, csak free-to-play játékokat játszanak. Mit tudom én, loloznak, hocsoznak, amit nem tudom, miért ejtek hocsnak, és ne is ejtse senkit, Heroes of the Stormoznak, meg mit tudom én, tehát ilyen, vagy mit, dotáznak ilyenek, amik ugye free-to-playek. És akár meg is történhet, illetve ugye nyilván túl, tehát hogy azt nem mondom, hogy túl vagyunk egy-egybe a mobák elképesztő időszakán, de alapvetően túl vagyunk a mobák hullámán, tudod, amikor mindenki megpróbált mobát csinálni, olyannyira egyébként, hogy már a mobák után érkező következő hullámon is túl vagyunk. Hát most jön a Battle Royale, vagy ez a... Hát most a Battle Royale hullám, ugye túl vagyunk, a mobákat közvetlenül hogy mondod, szóval, hogy nem is tudsz, szakértő vagy? Szakértő nem vagyok, viszont elég egyértelműen lehet látni, hogy csökken a rendezvényeknek a látogatottsága, csökken a nézőszámok a streamek alatt. Igen, igen. Bőven eléggé szakértő vagyok ahhoz, hogy ki tudjak jelenteni egy ilyet, úgyhogy mellé rakom azt, hogy prediction. Viszont a te kommented alapján még írni sem tudsz rendesen. Közben gyorsan... Úristenem, abban nincs is hegy, hogy túl legyél a csúcson. Úristen. Jaj! Oké, ott a pont. A mobák után jöttek a kártyajátékok, és a kártyajátékokban is már kifele pörgünk, mert rájöttek, hogy nem tudják mindenki megcsinálni. Előtte ott voltak az open world survival játékok, szépen haladunk a dolgokkal, most jön egyébként majd szerintem a Battle Royale játékoknak az érája. Ah, mostanában egyébként elég gyorsan cserélődik ez már, tehát ez most már nem, ugye ez egyre gyorsul alapvetően, ugyanúgy egyébként, hogyha megnézsz... Hol áll majd meg? Ja, sehol, ezek nem állnak meg. De a végeredmény tudod, mi lesz az, hogy így hú, kedden, az nagyon jó játék volt, ja, de már szerda van, bocs, az már ilyen old school, béna szar, érted? Na, már szerdán más játék a menő. Tehát ez lesz a kifutás. Hát de érted, tehát hova tud gyorsulni. De igen, igen, igen. Ezek egyre gyorsuló folyamatok, valószínűleg abból adódóan, hogy egyre gyorsabban le is reagálják a dolgokat. Te meg próbáld vele a lépést tartani. Igen, és mit tudom, hogy régen akár mit tudom, egy évtizedig is tarthatta magát, mint olyan shooterek, azok legalább egy évtizedig tartották magukat. Hát meg real-time stratégia. Hú, az de jó éra volt. Van egyébként fönn a YouTube-on a Command & Conquer sorozatról egy ilyen tök jó dokumentumfilm. Aztán valahogy így kell rákeresni, hogy The Rise and Fall of Command & Conquer, vagy valami ilyesmi címe van, és egy ilyen 25 perces, tök jó ilyen dokumentumfilm, ahol tényleg így a 90-es évektől kezdve az első résszel így elmondják, hogy mi volt vele, miért tetszett az embereknek, hogy készült, egy-két ilyen apró gyalánkság, és így tök jó volt így végignézni, mert így gyakorlatilag ezekkel nőttem fel, és akkor ugye a végén elmondják, hogy a Red Alert 3-ban már mi volt a gáz, és akkor a végén, hogy esett minden szét a Command & Conquer 4-ben, és utána meg miért mondták le már a következő Generals 2-nek a fejlesztését, és gyakorlatilag az EA hogyan kukázta az egész magát. Az a helyzet egyébként, hogy ezeknél a kifutó játék módok, kifutó játék típusoknál nem is játékfajták, nem is kell tehát nem is kell igazából elrontaniuk amúgy semmit. Tehát, hogy abban az esetben is ki tud futni egy játék, ha alapvetően nem követnek el hibát. A CNC esetében lehet, hogy elkövettek. Én nem követtem soha a sorozatot, ugye ezért nem tudom feltétlenül megmondani, hogy... Ott követtek el a negyedik résznél, de azt hozzá kell tenni, hogy az már a real-time stratégia ciklus vége felé is volt, de tehát ott lehet, hogy már alapból nem volt elég pénzük, arra gondolsz? Szerintem voltak mindenképp ilyen financiális, meg ilyen stúdió, illetve kiadó szintű döntés problémák. Tehát kezdjük ott, hogy a Command & Conquerből megpróbáltak, tehát ugyanúgy real-time stratégia, de bázisépítés helyett ilyen mobil, bázis, csapat, point defense-szerű cuccot csinálni, amikor körülbelül úgy nézett volna ki, mint hogyha bementem volna egy templomba, és lehugyoztam volna az oltárt. Tehát, hogy ez egy olyan szintű érvágás volt a zsánernek, meg az egész Command & Conquer rajongó bázisnak. Tehát, hogy így van egy kedvenc játékod, szereted, van egy játékstílus, egy játékmód, egy gameplay loop, és akkor ez gyakorlatilag fele kestől felforgatták, azért, mert látták, hogy más játékokban ez így mostanság, mint hogyha működött volna, és akkor egy ilyen huszárvágással így 180 fokos fordulat, csak az a baj, hogy nem, még azt sem mondanám, hogy hátrafelé kezdtek el menni, hanem konkrétan földbe álltak úgy szám. Az a baj egyébként, hogy helyből földbe állt igazából az egész RTS dolog. Tehát, hogy mondom, amikor én azt mondom, hogy alapvetően nem is kellett semmit elrontaniuk igazán, a StarCraft esetében nem rontottak el amúgy semmit úgy igazán. Nyilván voltak folyamatos problémák a balanszal, nyilván nem feltétlenül találták meg azt, hogy... de az a nagyon high-end játékosokat érintette alapvetően, csak a sztorival kapcsolatban is nyilván mindig sír valaki, nem volt olyan hatalmas felháborodás, nem volt annyira jó, mint előtte, de hogy egyáltalán nem volt ilyen... előtte, de mindegy, szerintem tök jó volt a sztori alapvetően. Az jó volt. A Protoss nem vágom, tehát én csak a Terrant és az Erget vágom, mert a Protoss azóta se játszottam végig. Hát a Protossnál úgy nem tudom, volt nekem valami kis hiányérzésem a vége felé, de tényleg az utolsó egy-két misszióig egész jó volt az is. Lehet, hogy meg kéne ezt is nézni. Na mindegy, szóval, hogy nem követtek el semmilyen egetrengető hibát, nem köpték szembe a saját játékos bázisukat, és mégis szépen lassan földbe állt. Tehát ezek így megtörténnek. Tehát, hogy nyilván mondom, tehát haldokolnék én úgy, mint valószínűleg ezek a játékok. Tehát ez a legjobb erre összefoglalni, és nyilván nem arról beszélünk, hogy a LOL haldoklik, vagy mit tudom én, de hogy ezek legköszönőben vannak, és jönnek helyette az újak. Yep. Most gyorsan, így utólag szeretném megköszönni Szanyi Balázsnak, mert küldött nekünk támogatást, nagyon szépen köszönjük. Elnézést, hogy csak most, csak egy másik csatornán a stream tippen, és az itt nincs jól bekonfigurálva ez a streamhez, de nagyon szépen köszönjük. És akkor erről jut eszembe, most, hogy mondtad, Tehát, hogy a Riotnak azért megvannak most már az anyagi erőforrásai ahhoz, hogy más projektet indítson útjára. Nem fognak szerintem. Hát az szerintem még nagyon-nagyon elég nagy hülyeség de mondjuk elég nagy hülyeség lenne, hogyha így látják, hogy csökkennek a számok, és akkor nem kezdenek el valami alternatíván gondolkodni. Tehát, hogy az szerintem az úgy nem egy okos döntés. Tehát, hogy így kezdik érezni, hogy jó, akkor ez itt még népszerű, még megyünk, meg vissza a lendület, de hogyha a következő 10 évben is szeretnék ilyen menők lenni, akkor oda kell valami. Ha a játékiparban tervezik, én egyébként teljesen, tehát hogyha ha a játékiparban tervezik a helyzet, meg akarják alapozni az életüket forever, akkor igen, akkor el kell kezdeni akkor el kell kezdeniük akár stúdiókat vásárolni előbb vagy utóbb, és el kell kezdeniük más játékokkal foglalkozni, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Ugye alapvetően már maga a Riot is egy kínai cég tulajdonában van nagy részben. A Tencent? Kik akarják megvenni a izét? De pont ezt akartam mondani, hogy a Frontiert például a Tencent már támogatja aktívan, tehát olyan szinte, hogy így bevásárolta magát, nem is ilyen 100%-os, de így elég jelentősen, és konkrétan a Tencent az még egy nagyobb cég, mint az egész Activision, meg az egész Riot bagázs. Nem akarok, Tencent Holdings. Azaz. Igen, 2015. december 16-án eladta egy nagyon nagy részét a Tencent Holdingnak. Tehát konkrétan a videójátékipar legnagyobb óriás cége az a Tencent jelenleg. Activision. Én legalábbis így tudom. És én tökre tudom képzelni, hogy ők nem terveznek azzal, hogy a Riot mint név szükséges lesz nekik bármi másra. Hát, őszintén szóval szerintem nem kell feltétlenül. Mondjuk igazad van, tehát hogy simán megcsinálják azt, mint a Valve, hogy kiadtak pár jó játékot 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, és akkor utána így átállnak a stúdiók felvásárlására, és majd azok csinálnak játékokat, ők meg ugye a háttérben ugye nyomnak bele egy kis pénzt, azt a bevételekből meg részesülnek, vagy pedig ugye kiadnak egy digitális platformot, vagy csinálnak valami más szolgáltatást, de az mindenképp egy olyan dolog lesz, hogy nem sokkal kevésbé van kitéve az aktuális trendeknek és divathullámoknak, mint mondjuk egy adott játék, vagy egy zsáner. Tehát a Tencent is egyébként egy digitális platformot akar eladni, aminek most nem jut eszembe a neve, meg még kínaiul van csak, úgyhogy, de kb. A Steamnek a kompetitora lesz a dolog. És Kínában egyébként akár még nyerhetnek is. Most nézem egyébként a Riotnak az eddigi teljesítményét. Ugye két játékuk van. Ez meglep, gondolom. Hát most... Mondjad azt a kettőt, ami nem LOL. De, ne, League of Legends. Igen. És a Max vs. Minions. What? Ami a társas játékuk. Aha. Ez egy kooperatív társas játék. Yeah, azt szeretjük. 2016-ban dobták ki, abszolút társas, tehát nem online, hanem abszolút fizikai társas játék. Ez a két játékuk van, illetve van három minigémük. Az Astro Timo, ez egy 2013-as minigém. Valami kis árkád valami Windowsra. Chogath is the World, ezek ugye mint Timo, mint Chogath karakter a LOL-ban. Ez 14-es, és 15-ben a Blitzcrank Poro Roundup. Ez mi az Isten? Semmi nincs róla. Ez iOS Android Flash. Úgyhogy ők egyelőre nem mutatják semmilyen jelét. Tehát egyelőre abszolút semmilyen jelét nem mutatják annak, hogy ők... Miért legyünk mindig PUBG egyébként a streamben? Nem tudom. Ilyet is lássanak itt nálunk. Meg akkor legalább beklémeli ezt is az a jó kis robot, hogy majd ilyen agresszív content! Hogy, ők szerintem nem igazán mutatják semmi jelét annak, hogy így nagyon szeretnének ezen kívül. Egyébként aztán lehet, hogy simán egyszer csak berobban, hogy mit tudom én, mit fejlesztenek, valami dolgot, de szerintem egy, ők ezzel el vannak, kettő, nem kell feltétlenül minden cég esetében ilyen nagyon, tehát egy, ez még nagyon-nagyon sokáig el lesz, tehát ugyanúgy, ahogy a Blizzard esetében is azt mondják, hogy tudod, egyre kevesebb a WoW előfizetés, nem is tudom most hol tartanak, mert már nem adnak ki számokat ugye róla. Hát valahol 4 millió és a halál között. Tehát. 4 millió alatt, de hogy az akkor is még rengeteg pénz, és tehát, hogy érted, tehát, hogy még simán megéri a fejlesztéseket. Hát tehát, igen. Hogy, igen, ez, tehát hogy ez emiatt... Na mindegy, tehát ugye nem tudom, hogy tértünk ide. Ja igen, hogy felszabadul hely a free-to-play piacon, vagy felszabadulnak játékosok, akik keményen free-to-playre vannak szocializálódva, és őket szerintem simán akár egy ilyen Fortnite is. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez pont a Fortnite lesz, őszintén szólva. Hát ebben a megérzésedben én is csak megtámogatom. Tehát, hogy én nem gondolnám, hogy pont a Fortnite lesz az, ami majd egyébként egy év múlva nagyon el fogja szívni az összes egyéb free-to-play játéktól a bázisát. Szerintem ez valami más lesz, de tök aranyos, hogy csinálnak ilyen dolgokat. Egyébként pedig én egy kicsit azért még kicsit gürcöltem. Ja igen, még az is egy nagyon fontos különbség a Fortnite PUBG és a PUBG-e között. Hogy a Fortnite-ban nincsenek járművek, mert alapvetően a játék nem tartalmaz járműveket. Mert ha tartalmaz járműveket, amit látsz, de nem tartalmaz járműveket, amiben utazol. Csak átvezető videóban. Too bad. Ja, bullshit. Na mindegy. Szóval ezzel játszottam. Ez az egyik. A másikkal meg tegnap előtt talán. Amiről nem akarok igazán sokat mondani egyébként, mert nem is nagyon tudok. Ez az NHL 18 volt, ami tudom, hogy ez ilyen nagyon gáz lesz, de egyben az vele... Egy, hoki? Igen, egyben vele picit viccesebb is. Én bevallom őszintén, hogy én az amerikai focira gondoltam egész addig, amíg le nem ültem a játék elé, és rá nem jöttem, hogy az NFL. És tudod, így álltam, hogy oké, akkor mindegy. Ez a Laze Gaming házas egyik projekt, tehát ez konkrétan egy szponzorált kis gameplay videó lesz, de egyébként végeredményben tök jó lett, mert úgy volt a terv, hogy így oda megyünk, aztán mindenki így felveszi a videóit, és akkor nyilván mindenki egy kicsit tartott, hogy egy ilyen tök idegen környezetben ott kiabál mondjuk 40 percig egymagában, és nagyon vicces volt az egész sztori, ezt mesélem a videóban? Nem, ezt nem mesélem a videóban. Nagyon vicces volt az egész sztori, mert oda mentem szombaton, az volt a terv, hogy oda megyek 11-re, és akkor még ki tudunk menni, ilyen nyílt nap volt, nyílt nap, ilyen. Mindegy, minden évben van egy nap a volt gimnáziumomban, amikor szívesen várják a régi diákokat, és egyébként pedig nem. És erre még el akartunk menni, végül nem sikerült 11-re oda mennem, csak egyre, mert nem keltek föl azok, akik be tudtak volna engedni. Meg aztán nyilván nekem is elcsúszott a napom, és valami 5 körül végeztünk, de én nagyon-nagyon dühös voltam közben magamra, mert vittem elég sok technikát. Tehát elég sok technikát. Nagyjából egy kicsit több, mint 1 millió forint értékben volt nálam hardware. Arra, hogy felvegyem a kis gameplayemet, és aztán rájöttem, hogy két ugyanolyan SD kártyám van, a kettő között a különbség az, hogy az egyiknek megvan törve a sarka, a másiknak nincs. És ez annyit tesz, hogy ez a mind a kettő 64 gigás, mind a kettő tök gyors, tehát mind a kettő tud 4K-t fogadni, mit tudom én, amit nem használok, de ebben tudnak. És az egyiknek meg van törve a sarka, ami azt jelenti, hogy nem eszi be a kamerám. Tehát, hogy a kamerában nem tudom betuszkolni fizikailag, mert beakad valahol. És a gépem tudja használni, a laptopom tudja használni, tehát adathordozónak tök jó, csak a kamerámmal nem tudok rá venni, és a törött sarkú SD kártyát vittem erre a felvételre, és oda, amikor így adtálsz, hogy összepakoltam egy csomó cuccot, szétszettem a stúdiómat, átvittem oda, és egy nyavajás SD kártya miatt nem fogok tudni videózni, és ez ennyire durva már, és aztán kiderült, hogy aznap jött Zsolti, meg aznap jött Isti, és akkor... kötöttünk egy ilyen alkut, hogy ők adnak egy SD kártyát, és cserébe azzal a technikával mindenkinek felveszünk mindent. Tehát, hogy mind a hármunknak felveszünk a képanyagokat, úgyhogy velük enégyereztünk, és pontosan ennyit tudok erre a játékra mondani, ami így gondolható. Ez nekem ilyen hokis dolognak tűnik. Én is kb. Ennyit tudok, hogy ott jégen valami kis körül. Az lehet benne, az összes ilyen sportjáték olyan messze van tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát, hogy így én ezeket a játékokat tökre élveztem most, tehát ezt tökre élveztem, de nekem, mivel én magas sportot sem nézek annyira, vagy legalábbis ilyeneket nem, ezért is lehet, meg egyébként is a konzolos játékos kultúra is elég messze van tőlem, és ezek azért Én úgy gondolom, hogy erősebbek konzolon. Úgyhogy ezért ez ilyen, na mindegy. Szóval az egy izgalmas videó lett, de hogy maga a játékról így most se tudnék megmondani így igazán. Tehát, hogy jobb lett-e, mint az előző, meg ilyenek, azok ilyen fura kérdések, ugye? De azokat nem tudom megmondani. Szép, nagyon jól néz ki. Főleg az, amikor így csattannak az üvegfalon a jég mellett. Mert így felkenik egymást a falra. Úgyhogy nagyjából ennyi. Én ezekkel játszottam most, amik újak. Semmi, okay. Semmi más. Jó, én azért hoztam egy-két érdekességet, bár videó az még nem mindegyikről akad, de szerintem ezt még valahogy tudjuk is orvosolni. Értve nem feltétlenül, mert talán az egyikről, igen, az egyikről streameltem egy jót, úgyhogy talán ide be fogok tudni tenni, ez pedig nem más, mint a Cook Servant Delicious 2. Oh, yeah. Erre meséltél az előző streamben. Igen, de azóta... És ezt most streamelted Twitch-re, nem? Yep. Aha. És így móka. Nagyon móka a játék, viszont nehezen, tehát hogy is mondjam, ha fontos neked, hogy a streamjeid minősége az úgy profi legyen, meg úgy összeszedettebb, akkor ez nem az a játék, amivel ez kivitelezhető. Ugyanis olyan szintű koncentrációt igényel végig a játék, hogy az valami eszméletlen. Tehát úgy kezdődik a történet, hogy 13-án jött ki a játék, előtte én kaptam már egy testbuildet, de az annyira kis hiányos volt, hogy inkább jobbnak láttam, hogy ne most. Aztán 13-a után meg így belenézegettem. Ez igazándiból egy ilyen reflex játékszerűségnek tűnik nekem, ahol is folyamatosan jönnek be az emberek, és kérnek tőled dolgokat. Nagyon sok kaja van a játékban. Gyakorlatilag ez egy ételpornó egyébként. Tehát, hogy tényleg nagyon jól kinéző játékok vannak. Úristen. Jaj. Na most megpróbálom itt berakni itt a cuccot. Ez jó, mert akkor nem kell videót keresnem. Jó, gyorsan ide beskiccelem a Twitch-et. Jó. Ó, oh, yeah. Tehát gyakorlatilag jönnek, adják le a rendelést, és neked pedig időre kell teljesítened, és mindenhez vannak összetevők. Na most az összetevőket pedig ilyen gyors billentyűkkel rakod be. Tehát a StarCraft gyors billentyűi ehhez képest kutyafüle. És tehát ugyanahoz a kajához többfajta setup is lehetséges. Tehát, hogy mint hogyha azt mondanám, hogy jó, pizzát kér, de mondjuk különféle feltéttel. Aha. És akkor... Tehát minden gyorsabban ki kell szolgálnod az illetőt, időnként bejönnek ilyen extra feladatok, hogy mit tudom én, kitakarítani a WC-t, kivinni a szemetet, elmosni az edényeket, amik ugye így tovább terhelik az amúgy is agyon terhelt vendéglátósunkat. És a dolog lényege, hogy egy nap alatt egy műszakban minél több elégedett vásárlód legyen, miközben az étterem is rentábilis marad. És akkor ezzel egy kis pénzt farmolsz össze, a pénzt pedig elköltheted kaják feloldására, amiket utána a saját éttermedben tudsz majd így berakni a menübe. És úgy nagyjából ez a játék. Tehát, hogy csinálod ezeket a kis rendeléseket minden egyes műszakban, közben így kitanulod, hogy melyik kaját milyen gyors billentyűkkel raksz össze különböző feltétekkel, és igazából ez a játék egy ilyen flow élmény kínál. Tehát, hogy így játszod, szép lassan belejössz, és egy idő után meg így tök jól fog menni, így kattognak a billentyűk, nyomkodod a gombokat, és jól érzed magad tőle. De most, ha valakinek ennél több kell egy játéktól, akkor az ne a Cook Food and Delicious-t próbálja, vagy a Cook Serve and Delicious-t. Viszont akinek ez a fajta életérzés, ez valamilyen szinten bejön, azoknak egy tök jó kis játék alapvetően. Tehát, hogy... Nekem annyira fura ez, nekem ilyen tökre ilyen flash játék parádénak tűnik. Igen, tehát hogy nem egy nagy megfejtés, de tényleg én másfél órát bírtam velőle streamelni, és utána úgy elfáradtam. De tényleg, tehát, hogy így beszélek, közben próbálom a dolgokat így nyomkodni, közben a chatre már esélytelen, hogy figyelj, tehát azok így abszolút kiesnek, szóval még az is elég nagy nehézség, hogy értelmes szavakat mondjál egymás után, mert amikor ott így bejön 5 darab Peter rendelés, és akkor neked meg mindegyikre ott így nyomkodni kell a gombokat. Amit viszont így variáltok benne, hogy most már vannak ilyen extra pultok, ahol előkészíthetsz kajákat, és amikor bejön a rendelés, akkor már ott lesz készen, és neked csak ki kell csapnod, hogy vigyed. És ez például sokat könnyít a lehetőségeken, és itt így elő kell készíteni többfajta kaját, és vannak ugye főfogások, azokat nem lehet így előkészíteni, mert azt ott frissen kell, tehát azt mindenképp ott így nyomkorászni kell. Vannak olyan kaják, amiket így be lehet előre készíteni, viszont még kell rajtuk így utólag valamit így nyomkodni, de már jóval kevesebbet kell velük foglalkozni, mint normálisan. Vannak olyan kaják, mint például, mit tudom én, perecet sütsz ki. Sokat. És akkor bejön valaki, kér egy perecet, és akkor így oda nyomod, hogy nesze perec. És akkor így elmegy boldogan, és vannak olyan kaják, amik csak ilyen kis, hogy hívják őket? Ilyen kísérők. Tehát mit tudom, én süssz sült krumplit, és akkor amíg ott vár az emberke, akkor ott elropogtatja, és kicsit később fog ingerülten távozni. Tehát azzal kb. Az időt növeled meg, hogy meddig várakozna. Aha. Viszont akkor tudsz, gondolom, veszteségesbe fordulni. Igazából, ha túlélsz egy napot, és így nem mennek el hegyekben az emberek idegesen, akkor úgy valami pozitívum mindenképp lesz. Maximum kevesebb borravalót kapsz, meg kisebb lesz az árrésed. De ja, tehát, hogyha valaki nagyon benne van, akkor így pörgeti az egészet, nagyon sok lóvét zsebelbe, amiből több kaját oldhat ki, és utána a saját kis éttermét azt csinosítgathatja. Így Ez egy olyan játék, ahol értem is, hogy mi benne a játék része, de valahol nem is. Tehát a tradicionális értelemben véve ezt így nagyon egyszerűen tudnám játéknak nevezni. Ez inkább csak egy ilyen idegességgel. Hallgatlak közben, csak meg kell keresnem a powerbankemet a fejhallgatómhoz. Okay. Tehát ez inkább ilyen idegességlevezetőnek tűnik nekem, mint hogyha így egy ilyen túl komplikált fidget spinner lenne az embernek. Igazából tökre olyannak tűnik, tehát hogy most így teljesen őszintén nekem ez mostanra már ilyenkább vagy mobiljáték, vagy pedig VR eszközre, mert ugye VR eszközön elképesztő reneszánszát érik az ilyen játékok, mert ugye ott még nem igazán találtuk meg azt, hogy pontosan milyen játékok állnak nekik a legjobban, és vannak bizonyos dolgok, ugye, amiket VR-on nem oldottak meg még. Ilyen például mondjuk a mozgás, meg az ilyesmik. És ezek a játékok azok, amik pont nem használnak, tehát hogy pont nem tűnik fel az, ami a VR-ban nem működik, mert nem kell mozognod, mert ugye egy helyen vagy és készíted el a kajákat, nem nagyon kell mozognod sokat. Vagy hát ugye tudod, ilyen kajafurgonokban, meg ilyen kis kiszolgálókban, nyilván egy étteremben sokat mászkál a szakács, de alapvetően az ilyen kis gyors kajádákban nem annyira. És ezért élik ott nagyon nagy reneszánszokat, és ott ráadásul eléggé vicces is amúgy, meg én is tökre élvezem, és kifejezetten fárasztó fizikailag is amúgy, hogy össze-vissza hadonász. Nekem ez a játék nagyon fura. Mert tökre tudom kezelni, hogy élvezhető, de nekem nagyon fura valami benne, hogy... Valószínűleg a megjelentési módja, meg maga az, hogy... Hát figyelj, aki szereti a klikkereket, akkor valószínűleg ezzel a játékkal is fog tudni azonosulni nagyon könnyen. És van benne egy elég jó progresszió, ráadásul egyre több ilyen, tehát ahogy így a szakácsod lépi a szinteket, egyre több ilyen berendezést tudsz állokolni, amivel a saját éttermedet dekorálhatod. Nekem a problémám az, hogy tehát azt értjük, hogy ez nem a menedzser játék zsánerre van ráhúzva. Tehát ez nem egy menedzser játék. Egyébként sajnos, mert szerintem tök jó, hogy ilyen étterem menedzser játék, az így tök jó pofa lehet. Viszont én azt bírtam volna, hogyha az általad dekorációként a saját éttermedben lerakott cuccoknak van valami ráhatása így a vendégeknek a hangulatára, vagy bármire, pontosan, meg hogy egy jobb sütőt raksz be. Ami viszont még így progresszióban jelentkezik, az ugye, hogy a saját éttermedben, ha jól muzsikálsz, akkor ilyen extra sütőszlotokat oldhatsz föl. Több vendég fog oda jönni, mert ugye jobb hírlevel lesz az étteremnek. Meg persze ugye a különféle kaják, amik közül így variálhatod a menüdet, többfélét tudsz majd így készíteni, és egyszerre többet. Tehát úgy van, hogy minden nap van egy napi menü, abban így az elején van 4 fogás, meg egy darab kísérő, meg egy üdítő. De és akkor ezeknek így a számát tudod növelni, hogy nem 4 főfogás van, hanem 6, 2 kísérő kaja, és mondjuk 2 üdítő, és akkor így sokkal több mindent kérhetnek, és akkor így lehet még így variálni. De alapvetően igen, tehát ez egy ilyen reflex clicker játék. Ha valakinek ez így bejön, akkor mindenképp szerintem ez egy igényesebb fajta. Én mondom ezt a kihazolt zicsert érzem még picit, hogy nincs semmi ráhadásunk a berendezéssel arra, hogy érzik magukat az emberek, de amúgy egy ilyen kis aranyos, és nincsen túlárazva se. Viszont arra, hogy mobileszközre, meg VR-ra egy ilyet, tehát ott messze túl sokat kell klikkelni ahhoz, hogy ez így jó legyen. Egyébként minden tiszteletem a vendéglátóiparban dolgozók felé, tehát hogy ők azért valami hasonlót átélnek így nap, mint nap, tehát ez embertelen. A mobiljáték egyébként valóban nem igaz, mert mobilokon azt hiszem nem trendel annyira ez, tehát nem, most nem tudok felelvenni egyet sem. VR eszközökön igen, tehát VR eszközökön nagyon-nagyon sok hasonló játék van, és nagyon szórakoztatóak egyébként. Ja, de mondjuk itt ezt nehezen tudnám elképzelni VR-ban, tehát konkrétan... Képzeld el, tehát ez csak úgy működik a kézérzékelőkkel. Azzal még mind esetleg... Mind a Vive-val, mind az Oculus esetében a kézérzékelőkkel, tehát amikor ténylegesen oda nyúlsz. Így rakosgatod. Ja, azzal igen. Még mondjuk poén lehet, de az meg ugye elég drága hullatság. De tényleg, tehát én így 10 ujjal gépelek, és enélkül kicsit szerintem így halva született lett volna bármit így működtem a játékban, mert tényleg így bejön 5 rendelés, és akkor mindegyiknél így az összes rohadt feltétet kéri az összes kákabélű a kajájára, és akkor így nyomog, és közben így meg kell tanulnod ott on the fly, hogy melyik gomb mit rak rá, és akkor így, ha véletlenül jalapeño paprikát raksz tejszínhab helyett, azt nem szeretik. Na, ezt nem is értem. Nem is pedig mennyire jó lehet. De egyébként a kaják tényleg nagyon jól néznek ki benne, tehát ott csorgattuk a nyálunkat végig. Tehát az így, mondom, ételpornó. Nagyjából így tudnám kifejezni röviden és tömeret. Szóval ez volt a Cook Food and Delicious 2, amivel játszottam. A másik játék, amivel még dolgom volt... 9 éve vagyok szakács, és ez a játék egy rémálom. Ja, és naponta kétszer van Rush Hour, tehát amikor így özöllenek be az emberek. Aha. És akkor úgy még jobban izzadsz. Tehát az úgy átérzed akkor, hogy mit élnek át a vendéglátósok, mondjuk így a déli ebédszünet és az esti vacsora tájékán. Úgyhogy még egyszer mondom, respect a vendéglátóiparban dolgozóknak. Végigvittem az XCOM 2-t a kieggel. Hát mondhatjuk úgy, hogy újra végigvittem, igen, de tehát a kiegészítővel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg. Tehát nekem az volt a benyomásom, hogy sokkal egyszerűbb lett a játék, hogyha jól osztottad be az erőforrásaidat így az első néhány órában. Ez mit jelent? Én nem játszottam annyit az XCOM-mal, hogy ez meglegyen. Tehát az alapjátékkal, amikor így játszottam, akkor nagyjából így a leges legvégéig végig egy ilyen nagyon feszített tempó volt, tehát folyamatosan hadakoztam, hogy nehogy elkészüljön az a projektje az idegeneknek, amivel így instant game over lesz. Mindig volt valami gebasz, amivel foglalkozni kellett, a katonáim folyton lesérültek, az eszközök nem mindig álltak rendelkezésre. Mindig volt valami, ami miatt így sose érezted azt, hogy itt totális kontroll van, vagy, és így gyakorlatilag már csak így végig kell menned az ellenfélen, és így bedarálni őket. Na, itt úgy nagyjából azt azért hozzátenném, hogy a kampányomnak úgy a 12. órájánál, tehát azért elég sok idő kellett hozzá, de eljutottam egy olyan fázisba, amikor gyakorlatilag mindig volt elég menő katonám, az összes eszközöm megvolt, tehát minden fejlesztésem meg volt, ki volt maxolva, nagyon jó ilyen random lootjaim is voltak mellé, amikkel tényleg még brutálisabbak lettek így az embereim, és olyan képességek, hogy gyakorlatilag nem volt olyan küldetés, amit így ne tudtam volna így minimális veszteségekkel, vagy inkább csak sérülésekkel így kivitelezni, és az összes chosen-t azt így elimináltam. Ami gyakorlatilag az a hard mode kikapcsolásával egyenértékű. És hát onnantól kezdve a játék meg sokkalta hátradőlősebbé vált. hogy a chosen-eket így kiiktattam. De addig viszont nagyon-nagyon feszített volt, tehát mindig volt valami gebasz, úgyhogy szerintem azt továbbra is állítom, hogy nagyon jó lett a kiegészítő, és hát ez inkább vérmérséklettől függ, de azért sokat könnyített így az alapjáték mechanikákon, az újakkal. Ha meg viszont valaki ennél nehezebb kihívásokra vágyik, akkor viszont nyugodtan megemelheti a nehézségi szintet, mert azt hozzátenném, hogy én normál fokozaton tettem mindezt, de van még egy hard, meg egy insane fokozat is, tehát ott azért... Tehát hiába van 95%-os találati esélyed, az az 5% az be fog figyelni gyakrabban valószínűleg. Igen, azt be tud kattani. Nem tudom, annyira jó. Azt érzem, hogy kéne játszani ezzel a játékkal, meg mit tudom én, de hogy közben meg így annyira mégsem. Tehát, hogy így nem annyira valahogy mégsem, nem tudom mert. De viszont nagyon benne van ez a csak még egy kört effektus. Aha. Tehát ez a mindig van mit csinálni, és mindig haladsz előre egészen a játék végéig. Tehát még amikor már így abszolút minden így az uralmad alatt van, és így már így ezt a random faktort így minimalizáltad, akkor is benne van, jó, de akkor még ezt így tanuljuk meg, ezt fejlesszük ki, megyünk oda, oldjuk fel, és akkor a végén meg ugye nem marad más, mint hogy haladsz a kampány küldivel, és így legyalulod az ellenfelet. Az hiszen nem hangzik annyira izgalmasnak egyébként. De jók. Tehát a küldetések mindig jók, mert ugye 6 emberrel mész be maximálisan, az ellenfél pedig így alaphangon így 10 ellenfelet jelent, tehát, de ez nem úgy 10, hogy hát akkor így egy lövés is így készen van, jó, mesterlövésszel lehet, hanem azok kb. Olyan, mint hogyha 10 másik player lenne ott ellened. Majdnem. Tehát olyan szintre vannak kalibrálva. Tehát azért az úgy elég kemény túlerő. Tehát tényleg taktikázni kell, és vannak nagyon kemény helyzetek. Tehát amikor így volt olyan, hogy most már ugye ilyen bajtársak lehetnek a csatatéren az emberei, tehát hogy így kettő mindig párosával így összebratyíznak, és akkor így kaptak bónuszokat. Klikkesedés, mi? Igen, klikkesednek. És a mesterlövészem nagyon jóban volt az egyik rangerrel, aki pedig ilyen közelharci karakter, aha, főleg, tehát van neki egy ilyen macsétája, és akkor azzal vágja ketté az ellenfeleket. És volt egy olyan helyzet, hogy konkrétan az egyik legkeményebb ellenfél egy ilyen két emelet nagyságú robot így beszorította a rangerömet, és hát a robot meg úgy full HP-n volt. Na most oda megyek a rangerömmel, és hát az volt a terv, hogy a rangeremmel így jól levágom a robotot, és utána meg a többi karakterrel így rácélzok a robotra, és akkor egy kör alatt így gyakorlatilag levisszük a HP-t, de ez egy nagyon brutális ösztűz kellett. De most mi történt? A rangerem oda megy, és közben meg valaki rálő, és ez azt jelentette, hogy a rangerem meg stunlockba került. Uh-huh. Na most a nagy Robi becélozta a rangeremet, tehát, hogy így eléggé esélytelen volt, úgyhogy az egyik emberemet rá kellett állítanom, hogy azt a karaktert így lője ki, amelyik konkrétan lefogta a rangeremet. És ez megtörtént, akkor nagyon boldog voltam. Viszont az összes többi karakter, az konkrétan ilyen 80% körüli találati esély mellett így csodálatosan bemisszelte a robotot. Tehát a kört úgy fejeztem be, hogy a rangerem az ott így pacsizik a robot lába előtt, aki pedig így az összes gépfegyverét így ráirányította, és így a robot az full HP-n. Igen, az ilyenből olyan, mint egy szituációk alakulnak ki néha. Na de, következő kör, a robot az bemisszelte a rangeremet, így kb. Point blank, így közvetlen közelről, mert olyan jó ninja reflexei vannak, és utána konkrétan az történt, hogy a rangerrel belevágtam egy jó nagyot, utána pedig a mesterlövészemmel belelőttem, és utána aktivizáltam a képességüket, ami már így a kapcsolatuknak köszönhető, hogy mind a ketten egyszerre még egy lövést leadjanak rá, és akkor összeadódik a sebzésük, és azzal gyakorlatilag a két hősöm így egyszerre kinyifantotta a robotot. Tehát ott volt egy ilyen nagyon kemény, ilyen epic fail szituáció, és a végén egy ilyen tök jó vége lett. És mondom, tehát ez a varázsa ennek a játéknak, hogy így ilyen szituációk adódnak benne úton útféle, úgyhogy nagyon jó kis játék. Én nagyon élvezem. Jóisten. Néztem, ezt nem játszottam ezt a játékot, úgyhogy ezért nem is mondom nyilván, de néztem Iminél videót a Mario plusz Rabbids, Kingdom Battle-ről. Az az a játék, amit így egyszerűen nem értek. Tehát, hogy így Nem értem, hogy tehát alapvetően nem magát a játékot, nyilván a játékot értem, tehát nem ennyire bonyolult, ez egy ilyen, az is egy ilyen körökre osztott stratégia gyakorlatilag, ilyen nagyon XCOM-hoz hasonló, tudod, különböző fegyverek, különböző képességek, fedezékek, ki mit csinál, hogyan csinálja, különböző kaliberű karakterek, az. Különböző képességekkel. Az egy-egyben XCOM csak nyulakkal, meg Mario-val. Csak nyulakkal és Mario-val, és az a kérdés, hogy így tudod, amikor így állsz, hogy találták ezt ki? Tehát ugye semmi előjele nem volt a dolognak. Néztem egy rövid interjút így a készítőkkel, és akkor ott mondta el az egyik fejlesztő, hogy aki a Ubisoft-nál dolgozott, hogy ő így világéletében oda volt a Mario játékokért, és így tényleg gyakorlatilag meghatározó volt az egész karrierjében, és akkor odaálltak a Nintendo elé, és hogy hívják a Nintendo-s Mario készítős emberkét? Miyamoto? Vagy... Igen. Most nem itt eszembe, nem tudom. Igen, aztán odállt, de valami ilyesmi, igen. Odaállt a Miyamoto el, és prezentált neki egy ilyen Rabbids Mario tech demót. És hát így fel volt készülve a legrosszabbra, és akkor így mondta a Miyamoto, hogy tök jó, ezt csináljátok meg. És gyakorlatilag a csávó majdnem, hogy így könnyek között tört ki ennek a hallatára. Tehát, hogy egy ilyen nagyon nagy Mario fan volt már alapból ott a készítőknek egy Értem, része. És akkor így, ő egy hatalmas Mario rajongó volt, úgyhogy csinált egy Mario-s XCOM-ot, de honnan jött az XCOM része? Érted? Tehát ez az, ami... Valahogy itt bele kellett rakni azokat a fegyvereket, nem tudom. Meg hogy a fegyverek, miért? Univerzumban nincsenek fegyverek. Vagy nem tudom, én a Rabbidsnek az univerzumát nem ismerem, tehát ott lehet, hogy vannak. De Mario most fogott először életébe fegyvert. Apropó, azt hallottad az internet múlt heti agymenését Mario Melbiboyval kapcsolatban. Melbiboyával, ja, tart meg. Ilyen. Fantasztikus, fantasztikus. Ja, meg... A Nintendo most már így kinyilvánította, hogy Mario csak egy ex-vízvezeték szerelő. Igen, az, hogy most már nem vízvezeték szerelő, hanem most már sportokkal, meg izékkel foglal, igen. Extrém sporter, tripla X, minden, bokaugrás, újrahajós, stb. És néha így vízvezeték szerelő. Igen, Mario már nem vízvezeték szerelő, soha többet. Na mindegy, ezek ilyen furek. Na mindegy, de a Rabbids-esre visszatérni egyébként egy tök szórakoztató játéknak tűnik, meg tök aranyos, csak annyira fura ez az egész ilyen rajzfilmes világban, rózsaszín ködben úszó XCOM gyakorlatilag. Nekem olyan fura az egész. Nagyon, nagyon furcsa. Hát XCOM kicsiknek. Igen, végül is lehet, de igen. Meg, és akkor tudod, hogy meg van csinálva. Is elszórakozol vele. Egyébként Imi nagyon élvezi, tehát hogy ő nagyon-nagyon élvezi, és hogy amúgy tényleg taktikás a játék, meg tényleg át kell gondolni az egészet, de hogy, te érted, mi volt ezen a meetingen, ahol ez eszébe jutott bárkinek? Ez annyira out of nowhere, meg annyira ki van szakítva a kontextusból az egész, hogy az valami hihetetlen. Nem baj, de azért szerintem jól sült el, és több ilyen kéne igazándiból. Mert ezek Mario RPG-ben is voltak fegyverek. Mario RPG. Ja igen, volt Mario RPG még régen, és az Mario RPG-t, jó Isten. A Super Nintendo klasszikon azt hiszem rajta is lesz. Mario RPG. Jó, akkor volt egy játék, és akkor tudod, így megvannak így a megfelelői, tehát, hogy van fegyver, aminek lassító hatása van, és akkor annak úgy kell, az úgy működik, hogy az abban méz van, és akkor az ilyen hozzáadott mézzel is, azért van lassító hatása, és tudod, ez a, jaj, ne csináljuk, mert hogy értem, tehát oké, oldjuk meg, tehát, hogy a Worms-ben is ilyenek voltak mindig, meg mit tudom én, de hogy, boy. Gondolkozzuk már ezzel, hogy milyen játékban nem volt még, és lehetne már jó. Tehát így nekem először így egy ilyen real-time stratégiai Mario ugrana be. Úgy gondolod, hogy építed a kis gombákat, azokból jönnek a kis gombák, és így öllik azt a tekikatanákat. Azt MOBA lehetne egyébként még. Mario MOBA. Mario MOBA nincs, tudtam, a kártyajáték se. A Battle Royale egyébként mindenféleképpen még készülhetne a Mario-ból. Most már megvannak az alapvető fegyverek. Battle Royale játék Mario-ba, atya úristen. Hát meg még Mario's Survivor játék. Open World Survivor, igen. Hú, az igen, az is még, az mondjuk abból a hullámból meg lemaradtak egy az egybe, de se baj. Super Mario MMO. Gondolj bele, készítesz magadnak egy ilyen vízvezetékszerelő avatárt, és akkor ott így ugrálgatnod kell mindenkinek a fejére. Ja, az egymillió vízvezetékszerelő játéka. És akkor így, mit tudom, ilyen mikrotranszakcióval megcsátod, hogy kilóg a segged a gatyából, ha lehajol a karaktered, meg ilyenek, ilyen kis ja, igen. Szóval ezek, ebben még rengeteg van, én érzem. Igen. Máriónak még szerintem legalább ugyanennyi van hátra, tehát még 30 év gyakorlatilag. Ha csak nem, ha találnak ki addig egy új zsánert, mert akkor még több is. Minek? Márió menő egyébként. Amúgy ja. Most már nem vizetékszerélő menő, de menő. És már bimbókkal. Igen, egyébként annyira tényleg, én annyira szeretném, annyira jól hangzik ez a sztori, hogy hát nagyon régóta szerettem volna egy ilyen játékot, és akkor prezentáltam, és tetszett neki, mit tudom én, egyébként közben meg valószínűleg valami nagyon kemény tudatmódosító szerrel valakinek egy meeting sarkában, vagy tudod, ez a kocsmában tartott meeting sarkában egyszer csak így kiugrott, hogy mi lenne, ha Mario és az XCOM, mert mondjuk előtte beszélgettek az XCOMról, mert azt játsszák otthon, és akkor így mi lenne, ha Mario meg az XCOM így összeállna? És jó, man! És másnap már ők se tartották jó ötletnek, de a vezetőség valamiért igen. Hát igen, születnek így dolgok az interneten, meg máshol is. Jó, de ez a Mario XCOM Rabbids, ez egy ilyen jó kis egyben. Téged szívesen megnéznének, hogy kipróbál ezt a játékot egyébként. Hát... Tudom, hogy nincs switchet, tehát hogy nem fenyeget minket ez a veszély, de hogy téged szívesen megnéznének, hogy kipróbálok. Hát, ha egyszer leszünk olyan környezetben, hogy ez így megvalósulhat, akkor persze szívesen kipróbálok. Szórakozok vele. De egyébként a switchre most már egyre több jó játék kerül. Tehát, igen, igen. Egyébként tényleg. Ha mondjuk kiadnak egy új switch generációt, ami nem hajlik meg pár hónap használat után, akkor akár még lehet befigyelhet egy jövőre idehaza. Amúgy. Valószínűleg egy kisgyerekkel egyébként konzolok tekintetében valószínűleg a switch irányába hajolnék. Hát, igen, pont ezért. Mert hogy akkoriban még nem annyira figyelik azt, hogy a grafika megfelelően erős legyen, mit tudom én, és arra érkeznek olyan játékok, amik cukik. Ja, tehát hogyha van már egy ilyen 4-5 éves forma kisgyerek, akkor aha, egy Switch, vagy pedig ugye én a Super Nintendo Classichoz fűzök nagy reményeket, hogy egyre sikerül majd beszerezni egyet most szeptember végén, és akkor igazából akkor játszok majd azzal. Igen. Is. És az így tök jó így a nappaliban, régi szép Super Nintendo-s játékok. Hú, azt a kölök nagyon fogja élvezni egyébként. Hajjaj. Jó, mondjuk még egy picit kicsi hozzá, mert ugye még nincs is 3 éves, azért egy ilyen 4 év az kell így hozzá, hogy ezek így 4-5 év. Én emlékszem, hogy hány éves is voltam, ilyen 5 éves körül voltam, amikor így a Game Boy bejött az életembe. És a Game Boy nagyjából 7-8 éves koromig tartotta magát, aztán vártottam Super Nintendo-ra, és mellette már volt dolgom kicsit a PC-vel ebben az időszakban, és 11 éves voltam, amikor lett PC-nk otthon. És onnantól kezdve már így egyre jobban átvette a dominanciát a PC az életemben, és akkor... Hát, ja, ez olyan. Így megy, that's life. De szóval, hogyha én a saját kis élettörténetemben indulok ki, akkor én azt mondanám, hogy mondjuk úgy 4 évtől már így szülővel együtt, szigorúan szülővel együtt oké, okay. És a szülővel együttiség egyébként nem is baj, ha így megmarad ilyen jó sokáig. Szerintem az nem baj, ha megmarad. Sőt, az a legjobb, ha az így mindvégig kitart. Tehát az nekem itt annyira jó lenne, ha így megmaradna az, hogy ilyen családi játékok. Tehát, nem kell feltétlenül mindig együtt játszani, csak tudjunk arra, hogy mit játszik. Tehát, hogy érted. Tehát, hát hogy... Egyrészt, másrészt, amíg a gyereknek ugye nincsen kialakulva így a rendes identitása, mármint így nagy vonalakban, tehát ez a 14-15 éves korig, meg így a magához való esze, és itt inkább ez a hangsúlyosabb, addig azért nagyon jó, ha a szülő így képben van, minimum, hogy mi igen. Van, és hogy van. de ha együtt játszik vele, az a legjobb. És nem feltétlenül a GTA 5-öt. Hát ha lehet, akkor ne a GTA 5-öt, igen. Szerintem ez tökre rendben van, tehát az tökre rendben van, hogy együtt játszatok, vagy nem is feltétlenül együtt, azért így. Tehát az például szerintem én, nekem az ilyen tök jó lenne, hogyha, vagy tök jó cél lenne, hogy mondjuk ha a gyerkőc játszik már a szobájában, mert úgy, mondjuk nagyobb, vagy ilyenek, akkor azért, amikor este lejön vacsorázni mondjuk, akkor azért elmeséli, hogy így éppen ezt játszottam, ide jutottam benne, ilyenek. Hát igen. Szerintem ez tök jó lenne. Ja. Meg hát ugye a játékoknak azért nem csak az a hatása van, hogy a gyerek utána így hiperagresszív lesz, és a falra keni a macskát, hanem azért nagyon sok pozitív hatása van, ami meg hát ugye kezdve a nyelvtanulástól, a logikai érzéken át, tehát ezek így mind tök jók, hogyha így már korán is tudnak érvényesülni. Igen. Csak hát mondom, ez azért nem árt, hogyha a szülő is benne van a dologban. Mi esetünkben ugye ez előny, hogy most várhatóan azért egy hamar nem esünk ki. Tehát ahogy én nézem, mondjuk a GameStar-nak már a szülővé érett tagjait, azért ők messze nem estek ki semmiből a gaminget tekintve. Lehet, hogy már a mobákat, meg ezeket nem feltétlenül értik annyira, mert az olyat nem tudnék mondani, aki mobázik felnőttek, vagy hát gyerekkel rendelkező, mert nyilván mindenki felnőtt a GameStar-nál, de hogy a gyerekkel rendelkezők közül olyat nem tudnék, aki mondjuk mobázik, de hogy azért olyat, hogy átfogóan tudja, hogy mik a játéktrendek, milyen játék, micsoda, és megvannak a saját játékai, amiket rendszeresen játszik, az ugyanúgy működik. Sőt, együtt játszik a gyerekkel sok amúgy. Hát igen, meg tehát csak a saját esetemből, tehát nálunk az volt, hogy tehát apubék, ezekhez a játékokhoz szinte nulla. Tehát semmi affinitásuk nem volt hozzá, hanem így max nézték, hogy játszunk a húgommal, és általában az volt, hogy ha még apum le is ült egy picit játszani velük, de így tehát így nulla. Tehát a nullához konvergált így a bármi nemű teljesítmény, de még olyan szinten is, tehát érted, hogy így a Mario-ban, ha egy pályát meg tudod csinálni, akkor már az így a csoda volt. Tehát ugye a legelső pályán. Én meg érted, és akkor az volt mindig, hogy én meg így kisgyerekként, egy odaulok, és hogy tük-tük-tük-tük-tük, hát ez tök egyszerű, apu, nem tudom, mit akarsz. Apu pedig így áll a leesett, és akkor így, te ilyen ügyes vagy, asztal. És akkor érted, ez nekem is egy ilyen jó adag megerősítés volt, hogy milyen pró vagyok, ami egyébként nem igaz, csak a magam kis mikrokörnyezetében így elmondható. És közben meg így együtt töltöttünk némi időt, de tényleg ennél jobban nem vonódott be. Na most, ha be tud a szülő úgy vonódni, hogy még esetleg nem is szarul játszik az adott játékkal, az nagyon, nagyon király. Te egyébként hogy állsz hozzá, ha már itt tartunk, hogy ha majd lenne gyereked, és játszol vele társast, vagy bármilyen játékod, hagynád nyerni, vagy nem? Ez szerintem inkább kortól függ, tehát hogyha olyan társas játszunk, amiben alapvetően korából adódóan nem feltétlenül, tehát hogy könnyű szerre le lehet verni, mert mondjuk teszem azt még nem látta olyan összefüggéseket, amiket mondjuk én igen, vagy amit mondjuk már egy évvel később átfog, akkor lehet, hogy egy kicsit lazábbra venném, hogy azért valamennyi sikerélménye legyen. Azt nem mondom, hogy folyamatosan, de nyilvánvalóan azért akarom vele megosztani azt, amit én szeretek, hogy szeresse ő is. Nem pedig azért, hogy felnőtt korában, hogy úristen, hozzá nem nyúlok ahhoz a vacakhoz, mert mindig elkalapáltak benne, és ez borzalmas. Én szerintem ez az, ami... Én szerintem ez a megoldás arra, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nyilvánvalóan mindig nem szabad hagyni nyerni, mert ne feltétlenül szokja meg, vagy nem is az, hogy ne szokja meg, hanem de az, hogy ne szokja meg. Tehát, hogy ne szokja meg azt, hogy ő mindig nyerni fog, meg mit tudom én. Pontosan, én is egyébként ugyanezt gondolom, tehát, hogy amíg még ilyen nagyon kicsi, meg így ismerkedik ezekkel a dolgokkal, akkor így persze legyen sikerélmény, de én már így finoman akkor is éreztetném, hogy itt azért nem mindig ő nyer, tehát, hogy néha én így megnyerem, néha meg őt hagyom picit nyerni, de ahogy már elért egy bizonyos kort, akkor ott jön a hard mode. Tehát, hogy Én így nem szeretném azt, hogy tényleg, amit mondtál, hogy így azt érez, hogy csak ő nyerhet, és senki más. Én ne hisztizzen ezen, meg tanulja megveszteni. Hát meg ez a másik, hogy tanulja megveszteni. Igen, tehát tanulja megveszteni, mert engem az egyáltalán, tehát én azon nem fogok ott nagyon nyilván nem fog jól esni, amikor abba a korba fog belenőni, hogy hogy már ügyesebb lesz nálam mondjuk egy csomó játékban, mert simán el tudom képzelni, hogy egy bizonyos idő után ügyesebb lesz. De ettől függetlenül én meg fogok mindent tenni azért előtte, hogy ne utálja meg a dolgokat. Hát meg a másik dolog, hogy ennek kapcsán asszonypajtás az, tehát azért játszik nagyon ritkán velem, amit én nagyon sajnálok, mert hogy mindig úgy áll hozzá, hogy hát ő ebben úgyis béna. És így nem akar játszani, mert hogy így nem tudna nyerni, meg béna benne. De mondom, nehezen foglalkoz, azzal foglalkoz, hogy együtt töltünk időt, játszunk, igen, hogy igen. Én is ugyanúgy bénázok benne, meg így röhögünk sokszor, meg tényleg olyan játékokról beszélünk, amiket így együtt játszottuk, hogy Worms. De hát, ott abban aztán... nem is igazán számít, mi egyébként kóp, tehát hogy mi ezért szoktunk azt mondani, hogy pajtás egymással játszani egyébként. Úristen, hogy hívják, amiben verekednek a kis pizsamás karakterek. Tudom, melyik az. Gang Beast. Azaz. Igen, tehát Gang Beast-ezni szoktunk, és az, amiben így tökre nem számít igazából, hogy most ki nyer, vagy ki nem nyer. Hanem inkább csak, jó, azt is nagyon ritkán, tehát azért nem azt mondom, hogy ó, rengel, rendszeresen gangbeastezünk, és mit tudom, de héten legalább van egy játék sessionünk, és gyűjtögetjük a falra a pontokat, hogy ki hogy áll, mert azért ez nem lenne igaz. Viszont szerintem ez ilyen izé, kis aranyos, és nem, tényleg nem az számít, mert alapvetően valaki, aki benne van általában a játékokban, az alapvetően nyilván ügyesebb lesz egy másik játékban is. Tehát, hogy ahhoz képest, aki egyáltalán nem játszik, mert egyszerűen megvan már szokva az, hogy a kontroller hogy hol van, az, hogy a, vagy hogy érted, hogy kell kezelni, az, hogy a gombok hol vannak. Yep. Úgyhogy, ja. Ja, egyébként nekem is ugyanez volt, tehát hogy így egy idő után már így abszolút ráéreztem, és így már így a környezetem is úgy könyvelt el, hogy így nagyon, nagyon értek a játékokhoz, holott így tényleg nem voltam ügyesebb, mint most. És azért mindenki tudja, hogy én most mennyire vagyok ügyes, tehát így nem nagyon. Tehát... Vagy csak nem veszem elég komolyan a játékokat már. Én nem. De szerintem nem is kell. Már én nem, biztos velem van a baj, de én már nem is érdekel igazából. Most a PUBG az, amire tényleg, tehát amit tényleg élvezek és tökre igyekszem, de azt sem tudom annyira véresen komolyan venni, hogy néha fordulózne, csináljak valamit. Amit tudom, hogy ilyen nagyon rossz, de hogy ez van. Hát ja, de az egy streamben még jól is veszi ki magát. Hát az a baj, hogy fordulról azt általában akkor kéne csinálni, amikor már annyira jó vagy benne, hogy mindenkit meg tudsz ölni, és nem pedig akkor, amikor csak próbálsz eltalálni dolgokat, és aztán csinálsz, hogy fordulról azt, ami ebben az esetben úgy néz ki, hogy beleakad a bokád a kerítésbe át, és ellefejeled a földet, és egyébként utána meghalsz a saját nyáladban. Tehát, hogy ezért inkább alapvetően először ügyesnek kéne lennie az embernek. Na és még így zárása volt egy játék, amivel így szórakoztam. Ez pedig a Divinity Original Sin 2, ami aha, a héten jött ki Early Access-ből. És egyébként most eléggé uralja így az eladási meg minden listákat is. Tehát nagyon-nagyon jó véleményen vannak róla, és nem is sok nélkül. Tehát ez a játék egyszerűen így egyrészt gyönyörűen néz ki. Ez egy RPG. Körökre osztott harcrendszerre. És elsőre azért elég meredek tanulási görbéje van, tehát nagyon összetett, nagyon sok rendszer van benne, nagyon sok változó, tehát a karakterkészítő is egyszerűen nagyon részletes, és hát maga a harc pedig az XCOM-nak a harcrendszerével vetekszik, tehát így körökre osztott harcrendszer, és ráadásul így lehet kombinálni a különféle státuszokat, tehát hogy, mit tudom én, vizet varázsolsz a csatatér, és utána azt így elektromos árammal így szétrázod az agyát, aki benne van, olajat begyújthatod, a mérget berobbanthatod, meg ilyen kombó, ilyen elementál kombókat lehet benne lőni. És hát ami nekem most így a végleges verziónál nagyon tetszett, hogy gyakorlatilag minden ilyen párbeszéd az narrálva van benne. Ami nem kevés. Tehát konkrétan így végig van narrálva az egész, és így rohadt jó. Tehát most már nincs is az, hogy így lusta vagyok olvasni, hanem így szépen így végig hallgatom, és csak azt kell olvasnom, hogy én miket válaszolok nekik. És nehéz, tehát legalábbis most még ott tartok, hogy így a játék elején, és így több dolog még nincsen feloldva se, de már itt is így egy-egy harcnál így oda kell nagyon figyelni, hogy jól jöjjön ki az egész, meg ugye tanulom is a harcrendszert, a sok képességgel, meg elementális bigyóval, meg kasztokkal, meg egyebekkel, tehát még ez is bejátszik nagyon erőteljesen, de jó, tehát nem véletlen az, hogy most nagyon sokan elkezdtek vele játszani, valami 75 ezer konkurens játékos peak volt neki Steam-en eddig, azt hiszem, ami azért már egy egész nagy szám. Igen. Az azért egy egész jó szám. Nem azt látom magam előtt, raktál be videót róla? Raktál be videót, igen. Király? Miért ilyen nyugodtak azok a krokodilok, amikor ott tesz fölöttük? Mert le vannak fagyasztva. Vagy legalábbis le lesznek fagyasztva. Tehát mondom így... Ja, mert körökre osztott, igen. Igen, de ezt is egy nagyon érdekesen mossa egybe, tehát hogy így úgy mész benne, harcon kívül ilyen real time, mint a Diablo-ba, és egyébként ott is ketyegnek rajtad ilyen státuszefektek, csak ott már így időben, tehát ilyen másodperc alapon, aha. Ha meg átmész harcba, akkor meg ilyen körökre osztva. És ráadásul, úristen, tehát eleve az egész környezet 3D-be forgatható, rohadt jól néznek ki a különféle spellek, képességek, animációi, meg ugye az egész világ, és van benne multiplayer, úgy, hogy akár egyszerre négyen lokál kóba is tolhatjátok, tehát hogy így négy karaktert lehet egyszerre így irányítani, és akkor azokat durva. Így, azt négy különböző játékos is mehet velük a szélrózsa minden irányába akár. És eközött a négy karakter között így folyamatosan lehet váltogatni, tehát nincs az, hogy van egy fő karaktered, jó, lehet, hogy magadnak ezt így lejátszott, hogy akkor jó, az az én fő karakterem, de így bármikor, harcban, párbeszédben, szituációkban így megcserélheted őket, melyik vezessen, melyiket kövessék, lehet teleportáltatni, tehát konkrétan volt most egy feladvány, amit úgy oltottam meg, hogy volt egy kiszögellés, ahol nem lehetett sehogy se eljutni, és volt ott egy ládika. De most gondoltam én, hogy jó, hát oda biztos majd valahogy később le lehet jutni, csak és akkor valami jó cucc van a ládikában, a figyfenét. Tehát már rögtön a játék elején fel lehet szedni valahogy egy kesztyűt, aminek van egy teleport mágia képessége. Hát én mit gondoltam, hülye, hogy azzal a karakterem, aki viseli a kesztyűt, át tudod a teleportálni. Nem. Uh-huh. Konkrétan azt lehet csinálni, hogy a másik karaktereidet, vagy bármilyen tereptárgyat így tudsz teleportálni. Tehát konkrétan fogtam a ládát, és így magam elé teleportáltattam. Az egy tök jó megoldás, úgyhogy... De ilyenek vannak a játékban csőstül ilyen megoldások, meg így a tereptárgyak nagyon sokszor rombolhatóak, tehát hogy így bemegyek egy ajtón, vagy betöröm az ajtót, áttörök falakat, begyújtok dolgokat, és úgy megyek keresztül rajtuk. Tehát így eszméletlenül jól kombinál a játék nagyon sok elemet, és így, úristen, hát ebben nem tudom hány játékóra van, de szerintem így 50 plusz alap. Egy hét alatt? Nem, úgy értem, hogy ha valaki neki áll játszani, és akkor végigjátszást. Ja, azt hittem neked egy hét alatt. Nem. És mondom, wow, hova raktál 50 plusz órát még, hát már így se hasznol. Nem, igazán, van egy ilyen kegyherém, amivel egy kibővítem az időt és a teret, és akkor azt szoktam használni. Igen, igen, visszatekersz pár órát, aztán kint játszol a nappaliban, és közben bent is, kint játszol a nappaliban a gyerekkel, és közben bent a szobádban is játszol. Jaja. Nem, szóval ebben szerintem érzésem szerint ilyen 50 plusz, de lehet, hogy 100 plusz óra van egy végig játszásba. Most csak így ezt így az első néhány óra alapján mondom, amit így eltöltöttem vele most. Aha. Múlt héten, de nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy most, hogy így végeztem az XCOM-mal, szerintem megyek át a Divinity-re nézegetni, hogy mi van, hogy van. Aztán, hogyha már így tartok benne ott, hogy tudok róla érdemel is nyilatkozni, akkor meg majd egy videóban is megmutatom, hogy mi minden szorult bele, mert ez mindenképp megérdemli. Feltéve, hogyha addig az agyamból kiürül a takony. Feltéve, igen. Úgyhogy nekem így ezek voltak a héten, de egy egész jó kis heten volt így játék szempontjából. Aztán a következő hétre meg úristen, arra is vannak újjak. Bekaptam egy olyan játékot, ahol konkrétan ilyen genetikát tanít nekünk a játék, ilyen allélokkal, meg így öröklődéssel, meg mi egymással. Arra én már csak ilyen közszolgálatból is kíváncsi vagyok, mert hát ha egy jó okító játék. Ilyen kis kutyaszerű. Ez hasonló, ja, akkor nem hasonlít ahhoz, ahol betegséget. Tényleg van az a játékkal, ahol betegséget vagy az immunrendszert kellett fejleszgetni? Az még továbbra is early access, így az elmúlt ja, és gondolom nem érkezett hozzá. Azt nem tudom, hogy nem érkezett hozzá, de az elmúlt egy-két hónapban nem játszottam vele. De azáltal függetlenül jó. Tehát majd megnézem, hogyha kijön Early Access-ből, mit tud. De az már engem Early Access-ben meggyőzött, hogy egy jó játék a Bio-Ink Redemption. Aha. Most egyelőre hagyom, még érlelődik picit a... Kicsit hagy. Ja, én is egy csomó sütében. Játékot jó, akkor majd... akkor majd jól hozzájutok, vagy később jól visszanézek, aztán egyikhez sem. Bőség zavara. Igen, egyébként tényleg, tehát abból ered, hogy egy csomó más játékkal hát ez is a, játszunk. Ez a akkor... tipikus, nincs egy göncöm sem, amit felvehetek. És hát ezért... Öblik ki a szekrényből a sok ruha. Nem tudja, melyiket vegye fel az ember. Igen. Hú, azt nézem, hogy a Divinity most konkrétan a Player Unknown Battleground mögött van eladási listán, pont. Az egyébként, az tök jó. Az úgy tehát elég az jó. Az jó, most már nem a Player Unknown van, tudtom, a legelső helyen. De, most az jelenleg. Most az van? De most az van, és ez még egy szerintem jó ideig ott is lesz a top 10-be. De ja, ha már ott valaki bekerül, az úgy jó, az jót jelent. Hát egyébként mindig ezt szoktam nézni a Steamen, hogy így az új népszerűbe, mik azok, amiket így mondjuk, nem az, hogy ott benne van, hanem úgy sokan jól értékeltek, mert ott aha. Azért előfordulhatnak olyanok, amik nincsenek a legkelendőbbek között, de egy új játék, és mondjuk már ilyen 200-300 ember így nagyon pozitívan értékelte, akkor az úgy oké. Meg ugye a legkelendőbb, hogy még most aktuális a top játékok, de ott ugye ilyen örök, vagy hát ilyen régóta bebetonozott játékok, mint a PlayerUnknown, meg a No, ami a Rust volt, meg a többi, azok így mindig ott vannak, tehát azok így lefoglalnak pár helyet. NBA 2018, az mit keres ott? És többnyire negatív azt, ami belül. Valószínűleg akkor semmit. Igazából semmit nem keres ott. Hát ez nem túl jó. Alapvetően nézd, tehát ez egy kosaras játék, amit kiadnak minden évben, nem vagyok nagyon meglepődve azon, hogy... Hú, meg a Pro Evolution Soccer is most jött ki nemrég, vagy most jön ki valamikor? Ez csak azért, mert hogy az már tavaly is gyalázat volt a Konamitól, és most megint elkövetik ugyanazt valószínűleg. De azt is, ezeket én nem is értem, miért adják ki minden évben újra. Hát, mert működik. Azért. Mert megveszik. Ez Ezt egyébként én se értem, hogy így miért, de mindig megveszik aggyal, hogy a következő évben is kiadják. És hát ezek a cégek így működnek, hogy még hogyha a kritika meg a visszhang nem is a legcsodálatosabb, de ha a számok hozzák a tőlük elvártat, akkor hozzák. És akkor kit érdekel, hogy pár ember ott pabbog a háttérben. Értem egyébként, de hogy... Hát mint ahogy a Mad Games Tycoon-ba, te se adtál ki egy kézzel fogható játékot se, de viszont CD nyomásban te voltál a császár, tehát... Igen. Azóta se nyúltam hozzá az a játékhoz. Működhet így is a biznisz. Na jó van, eredni voltam erre a hétre. Sajnos én is, megpróbálok jövő hétre többen játékkal játszani, nem tudom megígérni, hogy ez megtörténik. Ó, pedig fertünk volna ostorral téged, ha nem játszol elég játékkal. Nem, amúgy, amivel játszol, azzal játszol. És ez így van helyesen. Nem szabad semmit se erőltetni. Én azért szeretnék, tehát hogy én azért szeretnék egy kicsit, tehát hogy őszinte legyek azért. Azért jó lenne, de nem. Nem, egyáltalán nem vagyok benne biztos, most ez a hét is eléggé húzósnak hangzik, nem annyira húzósnak igazából, mint a múlt hét. Vagy hát nem, a múlt hét nem volt húzós, csak nem voltam itthon. Tehát, hogy érted, a mostani ez húzósnak tűnik, de valószínűleg többet leszek itthon. De hogy több dolgot is kell csinálnom majd. Hát mondjuk az itthon levés az határozottan segít így a kontentet. Sokat segít egyébként, nyilvánvalóan, de attól függetlenül sajnos hiába, tehát hogy meg kell csinálni dolgokat, érted? Tehát, hogy hiába vagy itthon, vagy hiába nem, hogyha adott dolgokat meg kell oldani, és akkor azok a dolgok nem akarnak igazán önmegoldódni. Automatizáld őket. Hát ha. Vagy fel kell venni egy megoldó embert. Igen. Hát ott még nem tartunk. Jó lenne, szép lenne, de ott még nem tartunk. Hát igen, mi viszont a közvetítés végénél tartunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok. És hát utólagosan is így a moderátoraitnak, hogy tartották a lelket így a chatben. Szó szerint, helyenként. Úgyhogy jövő héten ugyanitt találkozunk, addig is jó játékot kívánunk mindenkinek. Remélem addigra már így kicsivel jobb lesz így az agyamban levő mukusz mennyisége is. Ez azért ez nem lenne rossz, meg az se, hogyha kicsit pihennél. A pihenéssel most nem is volt annyira gond, de ez most így tacsra vágott. Na mindegy, mindenkinek jobbulást és jó játékot! Sziasztok! Csá-csá!